Ja, studenten die geen grote zus of broer hebben die hen zijn voorgegaan, ervaren vaak moeilijkheden bij het studeren. Voor deze groep zet de geneeskundestudent van het jaar 2023, Mohamed Badou, zich in. Maar nu eerst het NOS Journaal, Gert Kluuk. Journalisten zijn tijdens een interview met Siewert van Lienden afgeluisterd door het Openbaar Ministerie, dat meldt het FD. De verslaggevers van de correspondent spraken met van Lienden en zijn twee zakenpartners over de omstreden mondkapjesdeal. Volgens het FD had justitie de telefoon van Lienden afgeluisterd en de ontmoetingsruimte volgehangen met afluisterapparatuur. Een advocaat mediarecht zegt in het FD dat afluisteren van verslaggevers in strijd is met het beginsel van een vrije pers. President Sisi van Egypte organiseert morgen een internationale vredestop over de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Steeds meer regeringsleiders en staatshoofden melden zich ervoor aan. Arabische leiders als de Palestijnse president Abbas en de koning van Bahrein doen mee. Uit Europa gaan premier Sanchez van Spanje en Meloni van Italië en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock. Of Israël ook komt, is nog niet bekend. De meeste regeringsleiders willen een staakt het vuren en dringen aan op humanitaire hulp voor de Gazastrook. VN-secretaris-generaal Guterres heeft de grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook bezocht. Hij zei dat de hulpgoederen die al dagen klaarstaan het verschil kunnen maken tussen leven en dood voor de inwoners van het Palestijnse gebied. Deze arts in Gaza zegt dat er gebrek is aan alles. Zo moeten ze opereren in het licht van hun telefoon, zijn er geen intensive care bedden en zijn de operatiekamers altijd vol. No words can describe it. We are working with a patient on the mobile lights only. We don't have any ICU bed. And the operation theater always full. If this happens, more means more kids, more children, more women will die and face the death without any medical help. Vrachtwagens mogen de Gazastrook nog steeds niet in. Er wordt al dagen over onderhandeld. Israël wil de garantie dat hulpgoederen niet in handen vallen van Hamas. Justitie op Aruba bekijkt of Joran van der Sloot alsnog kan worden vervolgd voor de dood van Natalie Holloway. Bij John van den Heuvel legde Van der Sloot een nieuwe bekentenis af. Natalie Holloway verdween in 2005. Het reisadvies voor heel Libanon staat nu op rood. Mensen moeten daar weg als het veilig kan, zegt Buitenlandse Zaken. Het ministerie is bang dat de onrust in het Libanees-Israëlische grensgebied zich over het hele land verspreidt. Het reisadvies voor heel... Een explosie gisteravond in een vakantiehuisje op een camping in Voorthuizen is waarschijnlijk veroorzaakt door een ongeluk met het gasfornuis. Dat zegt de eigenaar van de camping. Twee mensen raakten zwaar gewond. Het vakantiehuisje werd door de explosie verwoest. Ja, het was in één keer een hele grote steekvlam en alles is weg. Alle muren zijn eruit, stenen muren, zijn allemaal omgewaaid. Zo'n klap, dat is, hebben we nog nooit meegemaakt, zoiets. De politie zegt dat het onderzoek nog bezig is, maar alles wijst op een ongeluk. De vrouwen van Ajax nemen het in de groepsfase van de Champions League op tegen Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma. Vooraf was al duidelijk dat de kans op een zware loting groot was. De Ajax-vrouwen spelen de drie thuiswedstrijden in de groepsfase in de Johan Cruijff Arena. De eerste wedstrijden zijn op dinsdag 14 en woensdag 15 november. Het weer, vanmiddag nog veel regen, vanavond geleidelijk droog. Er staat veel wind, het is 7 tot 14 graden. Morgen een bui, wat zon en dan 13 tot 16 graden. De ANWB verkeersinformatie en uit eigen ervaring, Wijnand Zwaan, kan ik vertellen dat het echt bizar druk is. Ja, het is echt ontzettend druk op de Nederlandse wegen. En dat heeft natuurlijk wel een oorzaak, want de herfstvakantie is geëindigd in het midden en zuiden van het land. En in de regio Noord, inclusief Amsterdam, begint die juist. En in combinatie met het slecht weer leidt dat tot lange files her en der, vooral dus in het midden en zuiden. Verder gebeurde er een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden-West en Hilversum-Noord. 9 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is nog dicht. Omrijden kan via Almere over de A6. Dan de A2, drukte op veel plaatsen daar. Eindhoven richting Utrecht bij knooppunt Empel, een 30 minuten vertraging. Komend vanuit Maastricht, langzaam rijden tussen Kelpen-Oler en knooppunt Leenderheide, over 20 kilometer met ruim een 30 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek, daar bijna een 30 minuten vertraging vanaf de grens. En op de A73 naar Nijmegen, tussen Bezel en Venlo, 10 kilometer file. Het oponthoud is daar bijna een 30 minuten. NPO Radio 1. Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag! Een berichtje van Odido Business. als het gaat over technologie. Waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goed lopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje van. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, de gast hier, de geneeskundestudent van het jaar, Mohamed Badou. Hij zet zich in voor eerste generatie studenten, jongeren die als eerste in het gezin gaan studeren. Want die hebben het vaak net een tikje moeilijker dan studenten die wel al een familielid of een broer of zus hebben gehad die hen voor zijn gegaan. Natuurlijk is Peter Heerschop weer hier in de studio. Dan 12:30 heeft hij weer zijn column over de week. En, ja, dit moet je uitspreken en dan moet je proberen te begrijpen wat ik zeg. IJzerpoeder gaat energietransitie vooruit helpen. Wat denk jij dan, Peter? Dat denk ik, wat heerlijk dat dat kan. Ja. Maar hoe? Ja, precies. Nou ja, goed. Het is in ieder geval de gedachte van de Eindhovense start-up Rift. Mark Verhagen is hier. En legt uit hoe je uit IJzerpoeder, hoe je daar ook nog eens CO2-neutraal, hoe je daar energie uit kan halen. Maar nu eerst een uitzonderlijke speech vanuit de Oval Office. NPO Radio. Tot 4 uur. Want de Amerikaanse president Biden was een dag eerder nog in Israël. Maar vannacht om 2 uur Nederlandse tijd sprak hij zijn land toe, Amerika, vanuit het Witte Huis. We cannot and will not let terrorists like Hamas and tyrants like Putin win. I refuse to let that happen. In moments like these, we have to remember who we are. We are the United States of America. The United States of America. And there is nothing beyond our capacity if we do it together. Ja, in de speech vroeg Biden het Amerikaanse congres om zowel Israël als Oekraïne massaal te blijven steunen. Hij noemde daarbij geen bedrag, maar volgens bronnen zou het dan gaan om een liefst $100 miljard. Goed, Michiel Vos heeft daar natuurlijk alles bij, al die informatie erover. Maar even nog los van de inhoud, Michiel. Hij gaat dus eerst naar een reis in het Midden-Oosten en vervolgens heeft hij zo'n speech. Heeft die man 3 levens? Nee, en dat voor een 80-jarige. Nou, nee, daarom. Dat is best wel pittig. Nee, dat klopt, dat is best pittig. Dit is een beetje, wordt gezegd, met name op links in Amerika, dit is his finest moment. Dit is wat hij eigenlijk het liefste doet. Er is een warzone, oorlog met bondgenoten in moeilijke gebieden. En dan wil Biden, geboren in de Tweede Wereldoorlog, gestaald in de Koude Oorlog, dan wil hij de leiders in de ogen kijken. Hij wil er naartoe. Dus hij wil Zelensky eerder al en nu dan deze week Netanyahu, de president van Israël, zelf ontmoeten. Hij wil zelfs deelnemen aan, ik geloof, het oorlogskabinet. Een deel daarvan zat hij bij met Netanyahu. Hij wil dan on the ground zijn. En dit is waar hij in gelooft. Hij gelooft, dat zegt hij dan ook 2 keer in die speech, the United States of America. Hij fluistert tegenwoordig een beetje, we horen het niet meer zo goed. Ja. Maar hij gelooft dat de Amerikanen een rol hebben. Dat als Air Force One landt op Ben Gurion Airport, dat dan een big deal moet zijn. Ja, en tegelijkertijd is het ook wel opvallend, althans, dat vraag ik aan je of het opvallend is, dat hij meteen Oekraïne en Israël zo aan elkaar koppelt in deze speech. In 1 speech. Ja, dat is zeker opvallend. Want ik denk dat het Witte Huis vermoedt dat als ze de 2 separaat behandelen, dat Oekraïne dan buiten boord gaat vallen. Want de Amerikaan, niet iedereen, maar is het langzamerhand een klein beetje zat met het financieren van een oorlog heel ver weg in een land waarvan we nog steeds vinden dat het eigenlijk iets voor Europa is, Oekraïne. Ja. Israël staat dichter bij ons. Wij Amerikanen vinden ons beschermer van Israël. Dus dat krijgt hij er wel doorheen. Want dat geld kan het Witte Huis niet zelf even bijprinten. En dan moeten ze daarvoor naar het congres. En wat jij zegt, is een enorm bedrag. Ook voor Amerikanen, 100 miljard. En daar moet dus over gesteggeld gaan worden. Dus hij denkt, als ik ze bij elkaar voeg, Oekraïne en Israël, dan heb ik een grotere kans om in 1 keer een ja te krijgen. En dan betalen we zowel Oekraïne nog een keer en helpen we Israël. En dan zei hij ook nog in zijn speech dat Amerika is onmisbaar als land om democratieën overeind te houden. Is dat niet een hele ouderwetse gedachte nog van Biden? Ja, dat is een beetje ouderwets. Het is de vraag of mensen, Amerikanen, daar nog in geloven. American leadership is what holds the world together. Dat waren we heel lang. En dat was vanzelfsprekend toen hij opgroeide, toen die senator was. Dat is steeds minder vanzelfsprekend. De Trump-factie van de Republikeinse Partij gelooft eigenlijk veel meer in isolationisme en helemaal niet in inmenging in ver weg landen. Israël is een beetje een uitzondering natuurlijk, maar toch. De politieman van de wereld willen heel veel Amerikanen niet meer zijn. Ook omdat ze denken, we hebben enorme financieringstekorten, we hebben een enorme staatsschuld, wie betaalt dat allemaal? En, zeggen veel Amerikanen, we hebben een grens die zo lek is als een mandje, de zuidkant met Mexico. Daar moeten we op letten, in plaats van vliegdekschepen en militaire hulp, Iron Dome sturen naar Israël. Dat kan dan nog, wellicht. Maar Oekraïne wordt al heel veel moeilijker. Ja, is er nog een symbolische waarde, Michiel, dat hij die speech niet alleen zijn inhoud, maar ook dat hij het doet vanuit het Oval Office? Ik bedoel, is dat nog symbolische waarde? Ik denk het wel. Dat komt niet vaak voor. Hij heeft geloof ik maar 2 speeches gegeven in de afgelopen 3 jaar vanuit de Oval Office. Oval Office is toch een beetje het, zeg maar, dat is dan om 8 uur 's avonds, bij jullie 2 uur 's nachts, of hier 2 uur 's nachts. Dat is het moment waarop alle kracht en macht, zeg maar, van het presidentschap, met name in buitenlandse dossiers, dan in 1 keer in dat ovale kamertje bij elkaar komt. En dan zegt een president, jongens, het is niet altijd even makkelijk om Amerikaan te zijn, maar we moeten hier nu wel even heel duidelijk neerzetten dat wij nog steeds, zeg maar, overal ter wereld kunnen en willen en moeten ingrijpen als dat nodig is. Als we worden geconfronteerd met Poetins, Hamassen, et cetera. Dat zegt hij eigenlijk heel duidelijk. En reacties op die speech? Op hem? Ja, links zegt in de commentaren, dit is inderdaad wat ik zei al een beetje, dit is zijn his finest moment. Hier heeft hij eigenlijk zijn hele leven lang voor gerepeteerd. Rechts zegt, ja, hij vraagt om veel geld. Dat is maar de vraag. En hij is ook iemand die nog heel erg gelooft in de transatlantische band richting Oekraïne en ook een beetje richting Israël. Het is maar allemaal de vraag of wij dat willen. Wij willen eerst problemen in ons eigen land oplossen. En die wil om steeds maar naar het buitenland te kijken, die vroeger onder Reagan, Clinton, noem maar op, was allemaal heel gewoon, dat is nu steeds minder gewoon. En het is maar de vraag of hij dit er allemaal doorheen krijgt. En natuurlijk ook gezien, iemand als Trump, zijn zeer waarschijnlijke uitdager volgend jaar tijdens de presidentsverkiezingen, ja, die wil eigenlijk helemaal niks met Europa. Die wil eigenlijk ook niks meer met Oekraïne. Die is er wel klaar mee met het financieren van die oorlog. En het is wel opvallend, hè? Terwijl Biden, zeg maar, de reizen maakt naar Israël. Biden heeft de speech over Israël en Oekraïne. Zijn de Republikeinen vooral met zichzelf bezig? Zijn zoeken naar een voorzitter van het huis? Trump heeft problemen in de rechtszaal. Want Sidney Powell, zijn voormalig advocaat, heeft bekend schuldig te zijn aan inmenging in de presidentsverkiezingen van 2020. Nou, de Republikeinen zitten er goed bij, Michiel Vos. Nee, ja, dat is natuurlijk. Ja, als je het inderdaad vergelijkt, dan zie je inderdaad een wartime president van 80 die uit een vliegtuig rolt in Tel Aviv. En je ziet dan inderdaad Republikeinen die maar niet een voorzitter kunnen kiezen. Dat is een hele machtige positie, ja, dat weten we in Amerika. Veel machtiger dan bijvoorbeeld in Nederland. Zonder zo'n persoon kan eigenlijk ook geen budgetverzoek worden ingediend voor oorlogen in overzees. Dus dat gaat allemaal ophouden. Ja, dat ziet er natuurlijk allemaal. Inderdaad, dat is een wereld van verschil tussen een internationaal acterende president en een, nou ja, hoe zeggen we dat, een soort van kleuterklas die niet eens een voorzitter kan kiezen. En inderdaad een presidentskandidaat die geen programma lijkt te hebben. Het enige waar hij het de hele dag over heeft is dat hij door justitie achterna wordt gezeten. En dat zeg ik niet een beetje met bevoordelen. Trump heeft het over niks anders. Die noemde Hamas nog very smart. Dat bedoelt hij niet in een goede zin, maar dat is toch een rare uitdrukking van iemand die president is geweest. Je kunt niet zomaar in Amerika Hamas very smart noemen naar aanleiding van die aanval in Israël vorige week. Ja, ja, het is veel van verschil. Dankjewel, Amerika-correspondent Michiel Vos. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. Cause you've faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Het is toch wel een unieke samenwerking, hè, dit Bono en Martin Garrix. En Martin Garrix staat vanavond in de Rai in Amsterdam. Want het is deze week Amsterdam Dance Event. Goed, niet alle toekomstige zorgprofessionals hebben bij de selectieprocedure gelijke kansen. Omdat ze de eerste zijn binnen de familie. Die gaan studeren bijvoorbeeld. Of ze hebben maar een beperkt netwerk. Om daar iets aan te doen, zette Mohamed Badou samen met 3 medestudenten de stichting Medition op. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Het leverde hen de titel Geneeskundestudent van het jaar 2023 op. Maar je hebt niet alleen dat gedaan, toch? Is dat de enige reden dat je geneeskundestudent van het jaar bent? Alsof dat niet genoeg is, hoor. Je moet ook wel een beetje goed kunnen studeren, denk ik. Nee, zeker weten. Ik heb gelukkig inderdaad qua academische vaardigheden zit ik er niet slecht in, gelukkig. Maar deze prijs die kijkt ook specifiek naar wat breng je maatschappelijk ook naar de tafel. Los van je opleiding. Hoe gaat zo'n prijs? Word je geselecteerd? Moet je opgeven? Ja, je wordt dus genomineerd door iemand. En dat kan bijvoorbeeld een vriend van je zijn, maar dat kan ook iemand zijn van de universiteit zelf. En dan is er een voorselectie waar dus dan afgelopen jaar was bijvoorbeeld 24 inzendingen. En daar hadden ze dus dan 3 van gekozen, waaronder Medition, de stichting die ik dus heb opgezet. En uiteindelijk komt er een winnaar via een verkiezingscampagne. En moet je dan ook nog bij iemand langs en gewoon laten je solliciteren bijna naar die prijs? Ja. Je moet ook een video pitch inleveren inderdaad. Waar je dan uiteenzet van waar je het idee vandaan hebt. Hoe je eigen universiteit eraan heeft bijgedragen. En waarom je het eigenlijk gewoon doet. En wat was je pitch? Wat heb je gezegd? Nou, ik heb eigenlijk vooral gezegd van gewoon echt de waarheid van waar het ook daadwerkelijk vandaan komt. Vertel. En Medition was eigenlijk niet eens eerst het idee om Medition op te zetten. Ik bedoel, aan het einde van ons eerste jaar in 2019 kwamen dus ik en mijn medeoprichters Damian, Shahid en Sammy kwamen we bij elkaar in Rotterdam om even wat te eten. En toen spraken we met elkaar van hoe het eerste jaar was en hoe eigenlijk überhaupt de toelatingsprocedure voor ons was. En we merkten toch dat bij onszelf en in onze eigen omgeving we een beetje met dezelfde vragen zaten. Bijvoorbeeld we misten bepaalde begeleiding tijdens de toelatingsprocedure. We wisten vaak niet zeg maar wat ons te wachten stond. En toen, tijdens het praten, merkten we ook van dat we allemaal los wel 1 of 2 mensen aan het helpen waren, maar dat we eigenlijk niet iets centraals hadden. Dus toen zeiden we van oké, weet je, als we samenwerken, kunnen we wellicht onze begeleiding stroomlijnen. Daarmee ook meer mensen bereiken. Mm. En ook daadwerkelijk de begeleiding van hogere kwaliteit. Kan je een voorbeeld geven van wat jij gemist hebt bijvoorbeeld? Waarvan je zegt van ja, dat heeft me echt wel gewoon te veel tijd gekost. Meer tijd dan nodig zou ik moeten hebben gehad. Ja, ik denk wat bij mij toen echt heel veel tijd heeft gekost, is überhaupt de vraag tijdens de opleiding van hoe studeer ik effectief? Oh ja. Hoe deel ik echt mijn studieuren in? Maar daarvoor bij de toelatingsprocedure van hoe bereid ik me daarop voor? Bijvoorbeeld bij mij was het dat aan de universiteit waar ik dan aan heb gestudeerd, was het twee rondes destijds, een cv-ronde en een toetsronde. Maar ja, als jij niet weet hoe je voor zo'n toets moet studeren, dan ga je alles uit je hoofd leren. In plaats van dat je de hoofd- en bijzaken van elkaar leert onderscheiden. Ja. Of bij zo'n cv-ronde, dan ben je maar van alles en nog wat erin aan het gooien, terwijl je niet eens let op de relevantie of de kwaliteiten die juist relevant zijn voor de Dat zijn pure studievaardigheden dus die je mist. Ja, zeker weten. En jullie visie is dat als je iemand in je omgeving zou hebben, als nou een familielid is of wie dan ook, dan zou dat soort dingen gewoon makkelijker gedaan kunnen zijn. Ja, zeker weten. Als jij vanuit een familie komt waar je bijvoorbeeld wekelijks het hebt over wat bijvoorbeeld papa of mama heeft meegemaakt in het ziekenhuis, of er is een medisch blad elke keer op tafel, ga je automatisch lezen en dan kom je ook makkelijker in de terminologie bijvoorbeeld. Ja. Maar betekent ook vaak dat je vanuit een bepaalde sociaal-economische klasse komt, waar dus dat geld er is om eventueel bijles te betalen of begeleidingsprogramma's te betalen om je studievaardigheden voor te ontplooien. Wat waren de reacties die jullie Medition hadden opgericht? Want nu je het eigenlijk vanuit eigen ervaring en eigen tekortkomingen wat je gemerkt hebt, heb je het opgericht. Ja. Hoe waren de reacties? De reacties waren een beetje gemixt tegelijkertijd. Omdat het was voor een hele lange tijd was het bijvoorbeeld niet bekend dat Medition eigenlijk gewoon kosteloos was voor wie het nodig had. Dus dan werden we vaak zeg maar in hetzelfde hoekje gegooid als zeg maar de andere bureaus die er wel echt 200 plus euro voor vragen. En jullie deden het gewoon in je vrije tijd als vrijwilligers? Ja, in onze vrije tijd. En ik denk echt vanaf 2019 heeft niemand van ons een cent van de organisatie eigenlijk afgenomen. Niemand heeft er wat aan verdiend. En echt de bekostiging was gewoon puur eigen inleg en donaties eigenlijk. Want er kwamen dus aanvragen, mensen die het willen. Studenten die jullie begeleiding wilden hebben of jullie verhaal wilden horen. Zeker weten. We hebben sinds 2019, dus echt sinds de oprichting, zitten we eigenlijk elk jaar vol. We hebben zelfs, dus zeg maar, de vraag is zo groot dat ons aanbod het eigenlijk niet aan kan. En wat betekent vol? Hoeveel mensen zijn dat? Eerste jaar was dat 4 leerlingen. Oké, okay. Dat is vol. Ja, één op één begeleiding. 2 op 1 zelfs. Oh, 2 op 1. Dus je krijgt 2 studenten die jouw situatie hebben meegemaakt. Zodat je er zeker van bent van dat je een beetje alle facetten eigenlijk langs kan komen. En het tweede jaar was dat 8. En afgelopen jaar was dat ongeveer 60. En het komende jaar gaan we daar dik overheen. Want we hebben nog 3 maanden en we zitten inmiddels al over de 25 aanmeldingen. Zo. Ja. En wat is de behoefte, merkte je? De behoefte is vaak toch wel van hoe vul ik zo'n formulier in? Wat zijn mijn krachten? Hoe studeer ik überhaupt? Maar tegelijkertijd ook van mensen die nog niet bijvoorbeeld aan de toelatingsprocedure meedoen. Hoe kan ik mij voorbereiden? Wat zijn de dingen die ik kan doen om mijn cv te versterken? Of om mijn eigen studievaardigheden te ontwikkelen? Maar dit is dus iets wat eigenlijk de universiteit had moeten oppakken. Ja, dat is een goede manier om te zeggen. Of de middelbare school. Of de middelbare school. Precies, en het fijne daaraan is dat we nu ook echt wel merken dat bepaalde middelbare scholen echt naar ons actief aan het outreachen zijn om echt een partnership op te zetten. Bepaalde volwassenen onderwijsscholen, maar ook bepaalde middelbare scholen die zeggen van joh, weet je, we hebben heel veel studenten die dit willen. We kunnen het zelf niet aanbieden omdat we die expertise niet hebben. Ja. Maar zouden we misschien een samenwerking kunnen gaan voor x aantal leerlingen? Maar nou weet ik dat als je medicijnen studeert, dat kost heel veel tijd. Ja. Dit komt er nog even bij. Ja. Hoe staat dit in de weg aan je medische ambities, meneer student, medische student van het jaar? Nou, hoe het in ieder geval tijdens de opleiding ging, was het inderdaad hele lange dagen door de week. Om dan in het weekend dus eigenlijk die begeleiding te geven. Wat is een lange dag? Een lange dag is, kan je voorstellen, 8:30 begin je in de universiteit. En tegen 10:00 of soms zelfs bij de eindbellen in de VU. Dat je dan pas weggaat tegen 11:00 in de avond. Ja, tussen 8:30 ochtends tot 11:00 avonds. Ja, precies. En dan in het weekend, even afhankelijk van hoeveel studenten je hebt, heb ik wel eens dagen gedraaid van 10:00 in de ochtend tot 10:00 in de avond gesprekken voeren met leerlingen. En waarom doe je dit? Wat laat jou dit doen? Nou, omdat ik en natuurlijk ook alle andere begeleiders bij Medition, wij geloven er gewoon in van dat de kansen gelijk zouden moeten zijn. Het zou niet uit moeten maken waar jouw wieg eigenlijk gelegen heeft, wil jij arts of tandarts zeg maar worden. Hmm. Want inmiddels zijn we niet alleen maar in Amsterdam actief, maar zijn we ook in Rotterdam actief, in Nijmegen en ook in Amsterdam voor de tandheelkundeopleiding. Maar merk je dat de mensen die bij jou inschrijven, dat vooral mensen zijn die een andere achtergrond hebben, dus een niet-Nederlandse achtergrond hebben? Het grootste gedeelte zijn toch wel mensen inderdaad met een migratieachtergrond. Ja. En daarin is ook heel veel diversiteit. We hebben mensen die komen uit Noord-Afrika, mensen uit Sub-Sahara-Afrika. Ook mensen uit Azië die zich aanmelden. Maar we zien ook de afgelopen paar jaar ook wel echt meer Nederlandse mensen bij ons binnenkomen die dan uit dorpen komen waarbij bijvoorbeeld hun ouders boer zijn. Ja. Hetzelfde probleem. Maar is het een probleem waar ik je meer kan scharen onder noemer gebrek aan kennis? Of is het ook gebrek aan zekerheid en onzekerheid te veel? Waardoor ze het gewoon bij je willen komen vragen. Je kan het wel, alleen je bent onzeker erover. Ja, ik denk dat inderdaad sowieso allebei de componenten is die je net zelf aankaart. Maar ik denk dat het ook een bepaalde component is van een gebrek aan zelfkennis. Gewoon echt kennis over je eigen. Niet per se kennis over de situatie zelf. Maar ook echt kennis van hoe kan je jezelf het beste neerzetten. En wat zijn nou eigenlijk jouw krachten? Stel bijvoorbeeld dat jij stage hebt gelopen bij een tandartsenpraktijk. Dan heb je niet alleen naast de tandarts gestaan en gekeken hoe het eigenlijk moet gaan. Mm. Je hebt ook van dichtbij kunnen observeren hoe je eigenlijk dient te communiceren met verschillende afkomsten, met verschillende culturele achtergronden. Soms zie je ook wel, krijg je echt relevante ervaringen van hoe je om moet gaan met weerstand. En dat zijn allemaal dingen dat als je die noemt, dat je dan ook daadwerkelijk laat zien van wat jouw toegevoegde waarde zou zijn als student op die opleiding. Je bent 25. Je bent geneeskunde student van het jaar. 2023. Hoe is de medicus geneeskunde student van het jaar van 2023 en 2033? Ja, ik hoop in ieder geval dat die niet... bedoelt u dan van hoe ik mezelf in de toekomst zie? Of? Ja. Ja. Nou, ik zie mezelf in ieder geval later in de toekomst niet als... niet als Mohammed, van wie zijn hele bestaan arts is. Maar ik zie eerder mezelf als Mohammed, die als arts werkt. En die dat tegelijkertijd ook nog sociaal-maatschappelijk actief is. Via Medition. Wat je niet doet, dat ga je gewoon blijven doen. Precies, ja. Medition is en blijft gratis. En dat zie ik mezelf ook zeker nog net zo lang doen, zolang het nodig is. Mohammed Badaw, geneeskundestudent van het jaar 2023. Dankjewel. Vizinha quando passa com seu vestido grená, todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. A vizinha quando passa com seu vestido grená, todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá, mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Há um bocado de gente na mesma situação, todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão. A vizinha quando passa, que não liga pra ninguém, todo mundo fica louco e o seu vizinho também. Pra ninguém, todo mundo fica louco e o seu vizinho Roberta Sá, Vizinha do Lado, de Braziliaanse muziek. En op 28 oktober trouwens is er in Club Dauphine in Amsterdam is er een Braziliaanse avond voor alle liefhebbers. Het is inmiddels half. Straks Peter Heerschop met zijn kerstverse column. Met natuurlijk deze week in een paar minuten samengevat. En Mark Verhagen van Startup Rift is hier. Met ijzerpoeder wil hij de energietransitie versnellen met steun van onder andere Bill Gates. Hoe dat zit, vertelt hij zo. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Gert Kluk. De meerderheid van de 200 mensen die twee weken geleden door Hamas werd ontvoerd en meegenomen naar de Gazastrook zijn nog in leven. Dat zegt het Israëlische leger. Bij de terreuroperatie van Hamas werden ook meer dan 1000 mensen vermoord, voor het merendeel burgers. VN-secretaris-generaal Guterres heeft de grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook bezocht. Hij zei dat de hulpgoederen die al dagen klaarstaan het verschil kunnen maken tussen leven en dood voor de mensen in Palestijns gebied. Vrachtwagens mogen nog steeds niet naar binnen. Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties zegt aanvullend bewijs te hebben gevonden voor oorlogsmisdaden van Russische troepen in Oekraïne. Hierbij gaat het volgens de commissie onder andere om verkrachting, deportatie van kinderen naar Rusland en aanvallen op woningen, treinstations en winkels. Het Kremlin spreekt tegen dat het zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Zuid-Afrika in het nauw gebracht door boze demonstranten. Op de laatste dag van hun staatsbezoek gingen ze in Kaapstad naar het Slavernijmuseum. Demonstranten drongen zich op en eisten excuses en compensatie voor het Nederlandse slavernijverleden in Zuid-Afrika. Er is veel verkeersinformatie, denk ik, Erik Evengroen. Ja, dat klopt. Het is heel druk op de weg. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer en een herfstvakantie die eindigt in een deel van het land en begint ook. Veel vertraging daar onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Hilversum Noord ligt een oliespoor op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een half uur. A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Leenderheide staat een vrachtwagen met pech. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een half uur. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Knobbertottepolderplein 7 kilometer file rijden en 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij Westervoort is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en het kost je 20 minuten. NPO. Dit is tot 4 uur. Het is 2:30. Tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Nou, Peter. Ja, lovers in the air. Nou, ik kan al bijna het jeugdjournaal niet aan. Maar goed, ja. Deze week werd er wel hier en daar geschiedenis herschreven. Dingen die ik niet wist van grote staatsmannen. Maar ik neem de week door, maandag. Ja, dat vind ik mooi nieuws. Feyenoord voetballer Quilincy Hartman, Q. Die heeft na zijn debuut in Oranje een open brief gepost aan de jeugd van Feyenoord. Omdat hij een voorbeeld wil zijn voor jongetjes en meisjes met hetzelfde doel als hij had. Die hetzelfde willen bereiken. Hij schrijft, ontwikkel je op alle vlakken van het mens zijn, wees lief voor elkaar en help elkaar elke dag. Dat zegt hij, Hartman. De onverbiddelijke aanvallende linksback, tatoeages tot ver in de nek, scherpe tackles op het eerste gezicht, levensgevaarlijk. Maar in de brief legt hij uit wie die is en wat hij wil betekenen, goed wetend wie er allemaal op hem let. Nog zoiets, na de kwartfinale wedstrijd op de WK Rugby Frankrijk-Zuid-Afrika, met 29-28 geworden door Zuid-Afrika, werd aanvoerder Siya Kolisi van Zuid-Afrika geïnterviewd. Nou, het eerste wat hij doet, is respect tonen aan de tegenstander. Hij legt uit, ze hebben goed gespeeld, ze hebben een prachtig team. En beide landen mogen enorm trots zijn op wat er in het toernooi is gepresteerd. Laten we genieten van de sport. En dan gaan we nu met de tegenstander Polonaise onder de douche lopen in ons blote reet als de olifantjes, de slurfje. Nou, dat laatste heb ik misschien verkeerd verstaan. Maar de vraag is, is rugby anders dan andere sporten? Nou, niet helemaal. De Franse aanvoerder Dupont gaf na de wedstrijd nog wel gewoon de scheidsrechter de schuld. De scheids was volgens Dupont een paardenlul, een penis de cheval. Natuurlijk, anders zou het ook wel een hele brave sport worden. Kijk, het WK rugby is geen voetbaltoernooitje waarbij de voorzitter de prijsuitreiking doet en zegt, jullie zijn allemaal winnaars. Jullie krijgen allemaal een vaantje. Nee, niet iedereen is gelijk. Of een moeder die over haar kinderen zegt, ze zijn me allemaal precies even lief. Dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, ik heb ook een broer en een zus. Maar ik begrijp best dat mijn ouders extra trots zijn op degene met een eigen column op de radio. Dinsdag. Ja, maar de scheidsrechter. Ja, maar zij doen nog ergere dingen. Er is tegenwoordig alleen nog maar ja, maar. Maar er is soms geen ja, maar. Dan is er alleen een punt. Zweedse voetbalfans en een taxichauffeur worden doodgeschoten. Is weerzinwekkend. Punt. Ja, maar mag niet worden gebruikt bij onmenselijkheid. Staat niet in het groene boekje, maar dat heb ik wel goed begrepen. Ja, tuurlijk, soms is ja, maar wel terecht. Penalty voor Oranje. Wout Weghorst moet hem nemen. Ja, maar hij heeft er van de vorige 27 al 12 gemist, snap je? Dan mag het wel. Of jij ruimt bijna nooit iets op. Ja, maar jij hebt nooit zin in seks. Ja, dat heb ik wel, als jij eerst alles opruimt. Ja, maar dan kunnen we toch ook eerst... Je merkt, het lost bijna nooit iets op, dat ja maar. Ik zei al dat de geschiedenis deze week werd herschreven. Poetin heeft opgeroepen tot vrede in Israël en de Palestijnse gebieden vanwege de burgerslachtoffers. Nou, dat is opvallend, dat had ik nooit van hem begrepen. Maar ik lees nu, Mao was ook heel erg voor vrijheid van meningsuiting. En Khomeini opent regelmatig een Blijf van mijn Lijfhuis. En het CDA legt uit hoe je de grootste partij kan worden. Ik wist het allemaal niet. Wereldwijd is het een bende, maar wij hebben in Nederland onze eigen problemen. De plastic doppen zitten voortaan vast aan flesjes en melkpakken. Ja, in Nederland hebben veel mensen problemen met vaste plastic doppen aan melkpakken. In sommige huishoudens zijn er steeds meer melkdruppels op het aanrecht. Nou, je kunt veel zeggen, maar in Israël en Gaza zitten de doppen nog wel vast aan de pakken. Zijn los van de pakken natuurlijk. Woensdag per 1 januari stijgt de rente die studenten over hun studieschuld moeten betalen van 0,46% naar 2,56%. Dat is 5 keer zoveel. Dat kost ze vele honderden euro's per jaar. Daarbij opgeteld de stijgende huur- of koopprijzen van huizen. Dus je kunt erop rekenen dat studenten voortaan tot ver in hun 50ste jaar thuis blijven wonen. Ja, maar dat scheelt wel veel in de mantelzorg. Want ze wonen er toch al. Punt voor jou. Ja, maar zou jij zelf nog de komende jaren bij je schoonmoeder willen wonen? Kijk, daarom moet de rente weer omlaag naar 0,46%. Ik ben deze week een paar rare koppen in de krant tegengekomen. Krantenkoppen bedoel ik. Geen echte koppen, krantenkoppen. Deze kop. Zeeland ziet brood in vleesvervangers uit zee. Een vleesvervanger uit zee, dus je ziet brood in een vis. Maar wat zie je dan? Een volkoren makreel of een casinoscholletje? Een half gesneden zeebaars? Ik vind een rare kop. Laurens Dassen van Volt die zegt... De rest van ons leven speelt zich af in de toekomst. Ja, hè? Ja, een fractie van ons leven is nu, maar wat nu is... is als je erover denkt al gebeurd en dus in het verleden. Ja, snap je, ik ben een volgeling van Cruijff. Maar ja, de rest van ons leven speelt zich af in de toekomst. Ja, dat weten we toch wel? Je spreekt niet met iemand af... Hé, wat zullen we gisteren gaan doen? Of zullen we vorige week naar de film die niet meer draait? Ja, kon je af en toe maar een deel van je leven in het verleden doen. Dan was je misschien nu niet vermist. En dan werd je morgen niet doodgevonden. Donderdag. De Ajax-vrouwen hebben zich geplaatst voor de Champions League. Ze hebben heel goed gespeeld. Louis van Gaal heeft Maurice Stijn daarom voorgesteld... om komende zondag tegen FC Utrecht met het vrouwenteam te gaan spelen. Joran van der Sloot heeft toegegeven dat hij Natalie Holloway heeft vermoord. En dat was niet alles, hoor. Dit wisten we toch al? Joran van der Sloot heeft toegegeven dat hij Natalie Holloway heeft vermoord, ja. En Baltasar Gerards heeft toegegeven dat hij in 1584 Willem van Oranje heeft vermoord. En Napoleon heeft toegegeven dat hij inderdaad heeft verloren bij Waterloo. En Bernd Hulzenbein dat hij in 1974 in de finale tegen Oranje... zich bij de beslissende strafschop schuldig gemaakt heeft aan een 100% Schwalbe. Zo zijn er toch een paar historische feiten opgelost. Misschien een aanmoediging voor degene die een raket heeft laten neerkomen... op een ziekenhuis in Gaza om nu toe te geven dat hij het was die het heeft gedaan. Vrijdag, bij het gooien van een muntje... is de kans op kop of munt niet precies 50%. Als je begint met de kop boven, dan is de kans op kop namelijk 51%. Als je begint met munt boven, dan is de kans op munt 51%, blijkt uit onderzoek. Het zal allemaal wel, maar ik gebruik het muntje gooien altijd om erachter te komen wat ik echt wil. Dan stel ik een vraag en dan denk ik kop is ja en munt is nee. En dan gooi ik hem op en dan komt hij op kop en dan denk ik, nou weet je, dan doe ik best of three. Dus dan weet ik al dat ik eigenlijk nee wil. Komt hij 3 keer op kop, denk ik ja, oké, dan doen we best of 7. En dan kan ik eigenlijk al stoppen, want het muntje heeft aangegeven wat ik echt wil. En soms blijf ik eindeloos doorgooien. Best of 2049 of... Ja, ik voel dat er niet één winnaar is, maar dat het allebei de kanten verliezers zijn. En ik verlang gewoon nu eventjes naar de gymleraar aan het eind van de sportdag. Jullie zijn allemaal winnaars. Hoe kunnen we dat nou doen? Nou, het lintje van deze week. Ik was bij een lezing van Jimmy Nelson, de fotograaf. Bijvoorbeeld van die prachtige portretten van mensen van de meest afgelegen en bijzondere stammen van de wereld. Hij sprak over het maken van een foto. Hoeveel tijd hem dat kost. Eerst de reis, dan de aankomst. Vaak zagen mensen hem als een bedreiging en dan kostte het dagen om het vertrouwen van de chief te winnen. Dagen op zijn knieën om vanuit nederigheid de hiërarchie te bevestigen. En dan vanuit de respect de schoonheid van de ander duidelijk proberen te maken. Om dan te komen tot een portret. Een portret van hoe iemand echt wil worden gezien. En hij had voor de foto heeft hij maar een ouderwetse camera met maar één plaat. Dus de voorbereiding moest perfect zijn. Bouwend naar dat ene moment, want hij maakte ook maar één foto. Dat is het moment waarin alles samenvalt. Ja, zegt hij, jongeren leggen me uit dat ik ouderwets ben. Moet je kijken, zeggen ze dan, wat wij kunnen met digitale foto's. We maken de 100 achter elkaar, zoeken de beste uit en die bewerken we tot perfectie. Ja, maar wat missen die? Het gevoel van samen zijn, van volledige focus, van gedeelde hartslag. Een gedeelde droom in één moment. Maar die moeite moet je ervoor willen doen. Geen ja maar. Nee, de schoonheid zit juist in de gedeelde moeite die je moet doen om de ander het gevoel te geven dat hij wordt gezien. Zoals hij wil dat hij wordt gezien. Nou, dat scheelt een hoop haat. Dus een lintje in de orde van ik heb je echt gezien, gaat naar Jimmy Nelson. Team from Hug Me van Diana Ross. Peter, weet je, ik heb je nog vorige week meegekregen Annemiek Zeilerveld, die psycholoog van Almere City. Ja. Die had heel veel kritiek op Ajax en op het leiderschap met name bij Ajax. Ja. En ze vond dat dat gewoon echt wel duidelijk te zien was. Dat deed ze hier op Radio 1 trouwens, bij de perstribune. Nou, zij is op non-actief gesteld door de club. Nou ja, kijk, het is wel een beetje raar als je op afstand als psycholoog iets gaat zeggen over mensen die je nooit hebt gesproken. En dat vrij zeker weten, dat is niet dat je denkt, oh, dat is een behoorlijk goede psycholoog. Nou, maar ja, ik weet niet wat ze voor de mensen bij City, bij Almere City, heeft ze goed werk gedaan. Zeker, zeker. Nou, het probleem was ook, omdat ze ook aangaf dat ze nog contact had met Hedwiges Maduro, de assistent-trainer van Ajax. Okay. En dus leek het net alsof hij informatie doorgaf. Hedwiges, nee. Nee, maar dat doet hij zeker niet. Dus, maar hij heeft natuurlijk ook afstand van genomen. Maar ja, ik hoorde en dacht ik van, jij voelt deze wereld niet goed aan. Want in de voetbal. Nee, dat is het. Maar om gelijk iemand op non-actief, dat weet ik ook allemaal niet hoor. Ja, nou ja, het is gebeurd. Ja. Het is in het verleden. Nou, we kijken nu naar de toekomst trouwens. Want het elektriciteitsnet is in alle provincies grotendeels vol. Al dus minister Rob Jetten van Klimaat en Energie deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Bedrijven gaat zelfs gevraagd worden om op piekmoment hun machines uit te zetten. En zo loopt de verduurzaming vertraging op. Maar er is een oplossing. IJzerpoeder. Startup Rift, voortkomen uit een van de studententeams op de Technische Universiteit Eindhoven, kan uit IJzerpoeder CO2-vrij energie halen. Bill Gates is enthousiast, want zijn Breakthrough Energy investeert er al geld in. De CEO van Rift is Mark Verhagen, hij is hier in de studio. Oké, je moet echt vanaf het begin beginnen, want ijzerpoeder en energie, vertel. Misschien eerst even iets over die industrie. Ja. Zijn jullie wel eens op zo'n industrieplant geweest, waar ze papier produceren, et cetera? Ja. Groentehallen ben ik wel geweest met de hele producties en waar groente gesneden wordt en zo. Dus dat. Eigenlijk alle producten die wij dagelijks gebruiken, of we nou over papier hebben, chemicaliën of dat het elektriciteit is, die worden geproduceerd eigenlijk met industriële warmte. Ja. En die industriële warmte, moeten we voorstellen, dat zijn CPV-ketels, zo groot als flatgebouwen of huizen. Dus niet die kleine die we thuis hebben hangen, maar echt gigantische. En daar wordt fossiele brandstof in verbrand. En daarbij komt de CO2-uitstoot vrij. En dat hebben we met z'n allen besloten van, dat moet stoppen. Dus moeten we verduurzamen. Ja, dat moet voor 2030 gebeurd zijn. CO2-neutraal. 2030 staan doelstellingen. En 2050 heeft de Europese Commissie gezegd van, dan moet het echt nul zijn. Ja. Dan heb je twee alternatieven. Je hebt waterstof en elektrificatie. Die zijn super. Alleen je hebt wel een netwerkaansluiting nodig. Zoals je refereerde net, heeft Rob Jetten dat gezegd. Van die netcongestie en de waterstofpijpleiding ligt nog niet overal. Dus hoe moet die industrie in godsnaam gaan verduurzamen? En daar komt ijzer om de hoek kijken. En de eerste keer dat ik zelf over ijzer hoorde in mijn studentenhuis was dat. Toen dacht ik ook van, hoe werkt dat dan? Dus ik begrijp helemaal de vraag. Eigenlijk, je hebt een initiële batch aan ijzer. Dat is een poedervorm zo groot als zand. Dat breng je naar een locatie waar zo'n grote boilerinstallatie staat voor dat ijzer te verbranden. En dan breng je dat in contact met gewoon lucht, zoals je normale verbranding hebt. En dan krijg je gigantische vlam. Oh. Dat is eigenlijk precies wat we doen jaarlijks bij oud en nieuw, als we vuurwerk afsteken. Dus je hebt ijzerpoeder, er komt lucht bij. En die reactie met vuur erbij waarschijnlijk? Met een klein vonkje. Met een vonkje? Ja. Dat zorgt voor een explosie? Ja, dat zorgt voor een gecontroleerde vlam. En dan kunnen we het best vergelijken met, tijdens oud en nieuw heb je van die mooie sierpotten. Ja. Die je dan aansteekt. Met die steek je aan en er komt zo'n mooie vlam uit. En die is roodkleurig vaak. Nou, dat is eigenlijk ijzerpoeder wat gewoon brandt. En dat op een gecontroleerde manier. Je kan je voorstellen, daar komt enorm veel warmte bij vrij. 2000 graden Celsius. En die warmte kan je omzetten naar stoom, heet water of elektriciteit ermee maken. Wat de industrie kan gebruiken om onze producten dagelijks. En hoe kom je aan ijzerpoeder? Dat wordt geproduceerd op dit moment wereldwijd. Vanuit afvalijzer wat we met z'n allen gewoon brengen naar de oude ijzerboer. Scrap metal heet het dan. En het wordt helemaal in elkaar gebeukt en gewoon helemaal fijn gemalen. Ja, eigenlijk wordt het een soort van, worden kleine korreltjes inderdaad van dat afvalijzer gemaakt. En dat krijg je eigenlijk binnen. En dat kan je dan op een duurzame manier verbranden. En er komt geen CO2 uit bij vrij. En ook nog eens de laagste stikstofemissies van alle brandstoffen. En het maakt niet uit wat voor ijzersoort het is. Je kan van al die ijzersoorten kan je dat poeder maken wat zo kan ontvlammen. Ja, dus ja. Nou, dat idee. Hoe komen jullie bij dat idee überhaupt? Want nu leg je het uit alsof het al bekend was. Maar je moet ergens ooit bij dit idee gekomen zijn. Ja, en eigenlijk is het dus al duizenden jaren onder ons zicht. Want we hebben steken vuurwerk eigenlijk af, al duizenden jaren. Ja. De Chinezen waren hiervoor. Eigenlijk, de Chinezen waren hierin voor. Ja. Maar die hebben het niet geëffectueerd. En als we dan... In de raketindustrie wordt het ook al heel lang gebruikt. Metalen als brandstof. Zowel Apollo 11 is hier gedeeltelijk mee naar de maan gegaan zelfs. Met ijzerpoeder? Onder andere met metalen als brandstof, inderdaad. En tijdens een ESA-project heeft er eigenlijk een professor gezegd... waarom doen we dat niet gewoon gecontroleerd om die energietransitie mee te helpen? Nou, daar zijn eigenlijk een paar studenten mee aan de gang gegaan... op de Technische Universiteit Eindhoven, samen met een professor, Philip de Goey. En die zijn samen eigenlijk dat gaan proberen in het laboratorium voor de eerste keer op de wereld. En toen kwamen ze er eigenlijk achter dat er mooie vlammen uit ontstonden enzovoort... en dat ze dat mooi gecontroleerd gingen krijgen. En daaruit eigenlijk is voortgekomen het studententeam... waar ik onderdeel ben van geweest en ook mijn co-founders onderdeel van geweest zijn. Op het einde van het studententeam hebben we gezegd van... oké, dit moet echt de markt inkomen. Dus toen hebben we ons geld ingelegd, de laatste spaarcent hebben we ingelegd... Mm-hmm. En gewoon gaan begonnen. 3 jaar later staan we hier. En hoeveel investeringen heb je nu hangen in Rift? Zo heet het bedrijf. Ja, dus in totaal hebben we ongeveer zeker 11 miljoen euro opgehaald. Tot nu toe. En dat gebruiken we dus nu om onze technologie dus naar weer verder te bewijzen. Zodat deze technologie echt praktisch geïmplementeerd kan worden op grote schaal wereldwijd. Nog even, hè, want ik zit, terwijl je aan het praten bent, ben ik ook aan het denken. Maar kijk, je hebt het nu over ijzerschroot, wat je kan maken tot ijzerpoeder. Maar betekent het ook dat je bijvoorbeeld aluinaarde, waar bauxiet in zit, dat is een ijzersoort ook, waar vroeger aluminium van gemaakt werd. Die toepassing wordt eigenlijk niet meer gebruikt, want aluminium wordt vooral gerecycled en niet meer van die aarde gemaakt. Maar kan je dus met die aarde, kan je daar ook nog een toepassing van maken, dat je daar de ijzerpoeder uit haalt? Ja, dus je hebt inderdaad meerdere metalen die je zou kunnen gebruiken. Dus aluminium zou je in theorie ook kunnen gebruiken. Alleen er zitten enkele nadelen aan. Vandaar dat er is gekozen echt specifiek voor ijzer als brandstof. Ah. En niet de andere metalen. Eigenlijk zeg je, een goed idee doen we niet. Maar goed, prima. En wat doe je met het restmateriaal? Als het eenmaal verbrand is, dan zit je daar weer mee. Ja, dus er komt één product bij vrij, dat is roest. Dat vangen we op in die boilersystemen. Dat transporteren we naar een andere locatie. En dat laten we reageren met een waterstofbron. Die kan vervuild zijn. En dat maken we weer ijzerbrandstof. En zo dus, is het eigenlijk een circulaire... We kunnen het vergelijken met een circulaire batterij. Het is circulair, dus je hebt nauwelijks afval. We hebben nauwelijks afval. Hoeveel procent afval heb je? Uiteindelijk zijn we 99,9%. Moet het circulair zijn? 0,1% afval. Ja, en zelfs dat afval kan nog gebruikt worden in een andere industrie. Als voedingsstof. In hoeverre is dit vooral theorie en nog niet praktijk? Ja, heel goed. Toen we begonnen, waren de eerste testen uitgevoerd. Ja. En toen was vooral theorie. En nu staan de eerste systemen eigenlijk hier in Nederland... als enige in de wereld, te draaien hierop. Nu al? Nu, op dit moment. Dat zijn testen. Hoe groot is die schaal? Dat is een 1 megawatt schaal. Dat zijn ongeveer 500 huishoudens die we daar bijvoorbeeld in de periode september tot met mei vorig jaar daarmee hebben verduurzaamd. Dus die werken gewoon al echt op deze manier van energie opwekken. Ja. En hoe zijn jullie in contact komen met Bill Gates en zijn investeringen? Want die is dus geïnteresseerd in deze energietransitie. Ja, ja. En die investeert inderdaad in duurzame technologieën die echt significante toegevoegde waarde kunnen hebben. En er is een Breakthrough Fellowship programma. Daar werden wij voor genomineerd. Meerdere duizenden mensen. En daar kiezen ieder jaar ongeveer 10 mensen van. 10 bedrijven. Wereldwijd. Wereldwijd. Die ze denken van oké, dit kan echt een doorbraaktechnologie zijn. En dus die supporten ze dan financieel, et cetera. En dan kom je door een heel selectieproces. Net zoals Mohammed waarschijnlijk ook door zijn heel selectieproces is geweest. Wat is het grootste risico wat jullie nu hebben? Want kijk, uiteindelijk heeft hij dus gezegd, althans zijn bedrijf, oké, dit is een high potential. Hoeveel zit er aan een bepaald bedrag aan verbonden? Mag je daar iets over zeggen? Nee, bedrag mogen we niet noemen. Maar is het alleen geld of is het ook kennis? Het is geld, kennis, netwerk en nog meer resources. Die gewoon distributie ook, onder andere. Ja. Maar in hoeverre kan jij al nu door dit soort investeringen, kan je lange termijn plannen maken? Ja, dus met verschillende bedrijven bijvoorbeeld zijn we nu bezig om de eerste commerciële installaties eigenlijk helemaal financieel rond te krijgen, zodat deze technologie werkelijk praktisch wordt geïmplementeerd. Dus ja, er worden lange termijn plannen gemaakt. Sterker nog, veel klanten hebben gezegd van wij willen dit. En dat zorgt ervoor dat we een orderportefeuille in LOI's hebben van 0,4 miljard euro. LOI's? LOI's, letters of intent. Ja, dus dat ze intentie hebben om te doen. En wat is je grootste risico? Het grootste risico is, nou, de techniek zijn we aan het proeven in de werkelijkheid op grote schaal. En nu moeten we de financierbaarheid op grote schaal ook daadwerkelijk aantonen. Daar zijn we heel druk mee bezig op dit moment. En dat betekent dat alle puzzelstukjes moeten bij elkaar komen om uiteindelijk dit werkelijk in de praktijk te kunnen toepassen. Want er zijn heel veel eisen waar het aan moet voldoen. Nou ja, en het heeft natuurlijk, want dat noem je niet, en daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik neem aan dat ook de kosten van de fossiele brandstoffen, die hangen ook samen met de haalbaarheid van ijzer, poeder als grondstof. Als die kosten hoog zijn, worden jullie natuurlijk interessanter. Maar als ze weer naar beneden gaan, dan wordt ijzerpoeder een uitdaging, een probleem. Wat is het omslagpunt daarvan? Ja, dus in sommige gevallen zien we dat we nu al economisch competitief kunnen zijn. Maar wat je zegt, klopt perfect. Ja, dat dacht ik wel, ja. En daar wordt alleen maar op gedrukt en geduwd. Zeg er is maar, om een prijselasticiteit natuurlijk tussen die twee. Ja. En wat is de verhouding? Is de verhouding nu gunstig of niet gunstig? Zoals de prijs van de fossiele brandstoffen nu is vergeleken met ijzerpoederenergie. Op dit moment zijn wij nog duurder. Ja. Maar in 2030 en 2035, rond die koers, zien wij het omslagpunt ten opzichte van gewoon gasprijzen. Plus de ETS-prijzen die de industrie moet betalen. En dan word je economisch goedkoper. En dan heb je een gigantische hoeveelheden aan marktpotentie. Het is wel echt een Nederlands bedrijf. Hoeveel werknemers hebben jullie al trouwens? Op dit moment zitten we op 49 werknemers. En hoeveel mensen zoeken jullie? Dat gaat groeien naar een aantal honderden werknemers over de komende aantal jaren, als het goed is. Kijk, mooi hè, initiatief. Mark Verhagen van Rift, en we hadden het over ijzerpoeder als energiebron. Dank jullie wel allebei. Peter Heerschop, dank je wel. Mohammed, dank je wel. Energiestudent van het jaar, medisch student van het jaar. Straks, Arjan Dwarshuis, onze vogelkoning. Seizoenen is het nieuwste boek van Herman van Veen. Daarin dwaalt hij door zijn verleden en zijn leven van nu. Herman van Veen komt. De Taalschat, het eerste natuurverzamelalbum Lente van Jacques P. Thijssen uit 1906... zet de deur van de klimaatstudio van NPO Radio 1 al op een kier. En de ongeplukte zusters van Almere County. Ilse Waringa schreef deze muzikale komedie, geïnspireerd op het werk van Jane Austen. Ilse Waringa zal er zijn. René Appel bespreekt de TNA van de politieke partij PVV. KRO-NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Verfklus voor het najaar? De vakman van Hubo helpt met slim advies en krasse acties. Voor houtwerk is er Histor Perfect Finish houtlak. Krasvast en extra dekkend en nu met 50% korting. Voordelig verven? Hubo helpt. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. 3 uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Ja, straks Wall Street Journal-correspondent Ivan Gerskovic zit ruim een half jaar vast in een gevangenis in Moskou. Piotr Sauer maakt zich grote zorgen. Zeker nu er ook een tweede Amerikaanse journalist is opgepakt. Maar nu is het NOS Journaal. De meerderheid van de 200 mensen die 2 weken geleden door Hamas werden ontvoerd en meegenomen naar de Gazastrook zijn nog in leven. Dat zegt het Israëlische leger. Bij de terreuroperatie van Hamas op 7 oktober werden ook meer dan 1000 mensen vermoord, voor het merendeel burgers. Israël bereidt naar eigen zeggen een grondoperatie voor om Hamas in de Gazastrook te vernietigen. Mocht het zover komen, dan zal het leger ook proberen gijzelaars te bevrijden. Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties zegt aanvullend bewijs te hebben gevonden voor oorlogsmisdaden van Russische troepen in Oekraïne. Hierbij gaat het volgens de commissie om fysiek geweld tegen burgers, verkrachting en aanvallen op woningen, treinstations en winkels. Dat gebeurde onder meer in Oeman en Gerson. Ook zouden 31 kinderen zijn gedeporteerd van Oekraïne naar Rusland. Het Kremlin spreekt tegen dat het zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. Journalisten zijn door het OM afgeluisterd tijdens een interview met Siewert van Lienden, meldt het FD. De verslaggevers van de correspondent spraken met Van Lienden en zijn 2 zakenpartners over de omstreden mondkapjesdeal, zegt FD-journalist Bart Mos. Die afspraak hadden ze gemaakt voor die bijeenkomst via de telefoon van Siewert. En ja, die stond op de tap. En toen is in de nacht die daarop volgde, is in een zaaltje van het kasteel Hackford in Voorde, daar zijn meerdere afluisterapparaten opgehangen. Een advocaat mediarecht zegt in het FD dat afluisteren van verslaggevers in strijd is met het beginsel van een vrije pers. Het OM heeft nog niet gereageerd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Zuid-Afrika in het nauw gebracht door boze demonstranten. Op de laatste dag van hun staatsbezoek gingen ze in Kaapstad naar het slavernijmuseum. Demonstranten drongen zich op en eisten excuses en compensatie voor het Nederlandse slavernijverleden in Zuid-Afrika. Een explosie gisteravond in een vakantiehuisje op een camping in Voorthuizen is waarschijnlijk veroorzaakt door een ongeluk met het gasfornuis. Dat zegt de eigenaar van de camping. Het Gelderse vakantiehuisje werd door de explosie verwoest. 2 mensen raakten zwaar gewond. De vrouwen van Ajax nemen het in de groepsfase van de Champions League op tegen Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma. De Ajax-vrouwen spelen hun wedstrijden in de groepsfase in de Johan Cruijff Arena. Van en naar de Waddeneilanden varen vandaag minder veerboten. Dat komt door de harde wind. Rederij Doeksen. We hebben vandaag te maken met een storm en dat is niet zo uitzonderlijk, maar dat de storm uit het oosten komt is wel uitzonderlijk en daardoor hebben we te maken met harde wind, extreem harde wind en ook met heel laag water. Dat betekent voor ons dat niet alle afvaarten op de geplande tijd kunnen worden uitgevoerd en dat sommige afvaarten zelfs helemaal niet door kunnen gaan. En dus dat mensen op een andere dag van en naar de eilanden moeten reizen dan ze graag zouden willen. De situatie komt zo eens in de 10 jaar voor. De geschrapte afvaarten komen wel op een ongelukkig moment, omdat vandaag in Noord-Nederland de herfstvakantie begint. In Schotland is een dode gevallen door de storm Babette. Het 57-jarige slachtoffer was door het noodweer in een rivier terechtgekomen en verdronken. Er wordt nog gezocht naar een mogelijk 2e slachtoffer van de storm. De Britse Weerdienst verwacht dat er in korte tijd evenveel regen valt als normaal in een maand. Mogelijk krijgen ook Scandinavië en Noord-Duitsland te maken met het extreme weer. Het weer hier, vanmiddag nog veel regen, vanavond geleidelijk droog. Er staat veel wind, het is 7 tot 14 graden. Morgen een bui en wat zon, dan 13 tot 16 graden. De ANWB verkeersinformatie met een hele drukke spits. Klopt, er staat bijna 650 kilometer file nu al. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. De meeste vertraging zien we op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is afgesloten, vertraging bijna een uur. 3 kwartier oponthoud op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Ook hier is een auto gestrand met pech, rechte rijstrook is dicht. En nog veel vertraging op de A12, te beginnen Utrecht richting Arnhem. Bij afrit Oosterbeek is een ongeluk gebeurd. Linker rijstrook dicht, 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen afrit Beek en Westervoort ook een ongeluk. Linker rijstrook is dicht en het kost je bijna een uur. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Vanavond in Meldpunt. De overheid ziet graag dat kinderen hun ouders op hoge leeftijd verzorgen. Maar waarom doen gemeentes bij het plaatsen van tijdelijke mantelzorgwoningen dan zo lastig? En verder, gemeente eist door burgers ingepikte grond terug. Is dat wel terecht? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Het is eindelijk zover hoor. Heel veel hebben er heel lang op gewacht. Vooral de fans van de Rolling Stones konden vannacht vanaf 12 uur het nieuwe album Hackney Diamonds kopen. Michel Weber van plaatszaak Plato in Groningen verkocht ze als warme broodjes. En Nino Basilashvili staat op Dutch Design Week met haar installatie HeartSync. Het idee, als je mensen bij elkaar zet, gaan hun hartritmes vanzelf synchroon lopen. Hoe dat kan, legt ze straks uit samen met hoogleraar Mariska Kret. En natuurlijk onze eigen vogelkoning is Arjan Dwarshuis met de mooiste vogelverhalen. Maar nu eerst... NPO Radio. Tot 4 uur. Ja, dit verhaal. Want na Wall Street Journal-correspondent Ivan Gershkovic is er deze week opnieuw een Amerikaans journalist opgepakt in Rusland. Het gaat om de Russisch-Amerikaans journalist Alsu Kurmasheva, die voor Radio Free Europe werkt. Ze werd in de stad Kazan gearresteerd en riskeert daar nu een gevangenis van straf van 5 jaar. Aan de lijn Piotr Sauer, journalist voor The Guardian en daarnaast ook een goede vriend van Ivan Gershkovic. Zeg ik zijn naam eigenlijk goed, Piotr? Ja, Evan. Evan. Oké, okay, Evan. Bijna. Gershkovic. Ja. Goed, hij is dus na deze Alsu Kurmasheva gearresteerd. Kan je uitleggen wat er aan de hand is? Ja, dus Alsu die woonde in Praag. Zij is Russisch-Amerikaans. Ze is Russisch geboren, maar met een Amerikaans paspoort. Haar man is ook Amerikaans. En in juni vloog ze terug naar Rusland, omdat ze had een familienoodgeval. Mm-hmm. En daar kwam ze in de problemen. Eerst hebben ze haar paspoorten afgepakt, om te zeggen dat ze zich niet goed geregistreerd had als Amerikaans paspoorthouder. Mm-hmm. En deze week hebben ze haar vastgezet, omdat ze zeiden dat ze informatie verzamelde over de Russische militaire activiteiten. Dus eigenlijk dus, een soort spion, zien ze haar? Ja, soort van. Het is iets anders dan het geval met Evan. Om te zeggen dat ze had niet geregistreerd als een buitenlandse agent. Dus het is niet spionage, maar ze kan nog steeds 5 jaar krijgen. Nou, werkt zij voor Radio Free Europe. Is dat zo'n een vijand van de Russische staat dan, kennelijk? Ja, zeker. Kijk, Poetin ziet Radio Free Europe echt als een hand van de CIA. Het is een prima outlet. Het wordt gesponsord wel door de Amerikaanse overheid. Dus in Poetins ogen is dit gewoon een propagandamachine van Amerika. Was het voor haar een risico om weer terug te gaan naar Rusland voor het medisch noodgeval van de familie? Ja, zeker. Het was groot risico. Ik denk ook dat ze dat ook zelf begreepte. Maar ik hoorde dat het wel een hele belangrijke noodgeval was. Dus ze heeft die risk toch genomen. En helaas is het niet goed afgelopen. Jeetje. Hoe gaat het met Evan? Het gaat oké. Okay. Hij zit nu al bijna 7 maanden in de gevangenis. Dus dat is moeilijk. En op welke grond? Volgende week... Nog steeds op, ja, op, hij zit nog steeds op voorarrest. Hij wordt verdenkt op, van spionage. En Rusland kan hem eigenlijk zolang ze willen in voorarrest houden. En dat is heel frustrerend. Hij is nog niet berecht. Ze hebben nog geen informatie naar buiten gebracht wat voor spionage hij dan zou doen. En volgende week wordt hij 32 in de gevangenis. Op 26 oktober? Natuurlijk, ja. Ja. Heb je contact met hem? Ja, ik heb 2 dagen geleden nog een brief van hem gekregen. Ik heb zelf een brief gestuurd voor zijn verjaardag natuurlijk. Ik stuur hem elke week een brief. Ik heb een trui gestuurd als een cadeautje. Dus ja, nee, ik heb wekelijks contact met hem. We praten eigenlijk over alles. Maar natuurlijk is hij natuurlijk bang dat hij ook vergeten wordt. Natuurlijk, de hele wereld kijkt nu naar het Midden-Oosten. Het lijkt dat Biden natuurlijk andere prioriteiten heeft. Dus ja, ik snap wel ook waarom hij denkt misschien dat mensen hem beginnen te vergeten. Maak jij je zorgen over hem? Tuurlijk. Ik denk voor niemand is het prettig om 7 maanden in een heel klein piepcelletje te zitten. Mentaal is het extreem zwaar. En het enge is, we weten niet wanneer het gaat eindigen. De relaties tussen Amerika en Rusland zijn extreem slecht. Rusland heeft nog niet aangegeven voor wie ze hem willen wisselen. Dus ja. Was hij zich op dit moment ben ik niet heel positief. Nee, was hij ook zich bewust van dat risico eigenlijk? Wat ook te zien was bij Alsu. Was Evan wat minder. Kijk, omdat hij Alsu was Russisch-Amerikaans. Wat eigenlijk het erge voor Alsu is dat ik denk niet dat Amerika zich heel erg gaat inspannen om haar eruit te krijgen. Omdat ze toch dat dubbele paspoort heeft. Mm-hmm. Met Evan was het. Natuurlijk hadden we wel gesproken over de risken. Maar op dat moment had Rusland nog nooit een Amerikaanse journalist vastgezet. En ook niet op spionage. Ja. Dus wij dachten het ergste wat zou kunnen gebeuren, dat hij het land werd gestuurd. Maar natuurlijk na Evan, kijk, ik ga niet meer terug. Heel veel andere van mijn collega's gaan ook niet terug. Iris van de NOS is weggegaan. Dus nu weten we wel wat de risken zijn. En ik denk als de volgende journalist die gepakt wordt, die ziet er wel een beetje naïef en dom uit. De zaak van Evan en Alsu houden we in de gaten in ieder geval. Dankjewel, Piotr Sauer, journalist voor The Guardian. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Cause you knew I was low. head gone rolling off the throne. I remember we was in the park. Late night, made love on the grass. Got my head in the clouds, counting all my stars. In my ear said the world was ours. Went to hell and back just to heal my wounds, cause it gets like that, wrong side of the moon. No Tutankhamun, you're my Cleopatra. No side thing, don't need a backer. Need a real one, don't need an actor. A lost one today, think you want a BAFTA. Come and be my girl, yeah. Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, I was lonely. Bakar op NPO Radio 1. Nieuws via de NOS. De Nederlandse Vereniging van Journalisten reageert geschrokken op het nieuws dat journalisten van de Correspondent zijn afgeluisterd. Het Financiële Dagblad meldt dat justitie journalisten heeft afgeluisterd toen zij spraken met Siewert van Linde over de mondkapjesaffaire. Contact nu met Thomas Bruning van de NVJ. Weet wat me ook nog meteen opviel, Thomas Bruning? Het gemak waarmee dit gewoon zo eventjes argeloos gezegd wordt. De vanzelfsprekendheid bijna. Dat viel me heel erg op. Hoe geschrokken ben jij daarover? Nou, wij zijn echt wel serieus geschrokken. Want ja, we denken hier toch in Nederland een mooie wet op de bronbescherming te hebben. Hè? Iets wat eigenlijk in de rechtsstaat ontzettend belangrijk is. Dat journalisten niet een soort verlengstuk van justitie zijn. Hè? Dat als je met een journalist praat, je eigenlijk met het OM hè, of met de politie praat. Dat wordt vandaag wel heel serieus gelogenstraft. Ja, gebeurt het vaker dat journalisten worden afgeluisterd in Nederland? Nou, het is in het verleden zeker gebeurd. Het zijn gelukkig wel echt incidenten. Bart Mos, notabene de schrijver van dit stuk in het Financieel Dagblad, is zelf ooit afgeluisterd geweest. En dat gold ook wel voor een andere Telegraaf-collega. En recenter, in 2018, zijn er ook nog gevallen geweest van een fotojournalist bijvoorbeeld in Rotterdam, Joey Bremer. Die een pijlmeter onder zijn auto kreeg en dus ook in feite op die manier gevolgd werd door justitie. Dus het zijn slechte voorbeelden. En eigenlijk daarna is er steeds door het OM en door de minister van Justitie beterschap beloofd. En hier moeten we natuurlijk ook wel opheldering over krijgen van waarom dit in godsnaam gebeurd is. Ja, opheldering. En wat zegt de Correspondent zelf? Nou ja, ik heb net contact met ze gehad. Zij hebben natuurlijk ook een advocaat op de zaak gezet. Want het is natuurlijk ook gewoon echt schadelijk, hè, voor de geloofwaardigheid van journalisten en van hun journalisten. Als dit soort gesprekken, die ze natuurlijk gebruiken als basis voor een verhaal, maar niet bedoeld zijn om voor het OM om met luistervinkjes mee te luisteren. Als zo'n verhaal opeens in een strafdossier terechtkomt of in een dossier wat het OM wil gebruiken. We hebben contact met hun en er kunnen twee dingen eigenlijk gebeuren. Het ene is dat al die stukken nog uit het dossier kunnen. Maar ja, dat is een beetje een theoretische exercitie, want je bent dan eigenlijk, haal je dan iets wat het OM al allemaal heeft kunnen lezen, haal je dan achteraf nog uit een strafdossier. Het tweede is natuurlijk, gaat verder. Dat zou kunnen betekenen dat een rechter straks die naar de zaak kijkt zegt, ja, moet je horen, dit bewijsmateriaal is op een niet rechtmatige manier vergaard. Ja, en dan zou een deel van die zaak misschien zelfs kunnen ploffen. En dat laatste hopen jullie natuurlijk. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje dubbel, hè. Dat is, we snappen heel goed dat tegen iemand als Siewert van der Linden, net zo goed als je dat ook tegen criminelen moet kunnen doen, dat je wil dat die gestraft worden als ze iets onrechtmatigs hebben gedaan. Maar dat moet wel op een, in een rechtsstaat moet dat wel op een zorgvuldige manier gebeuren. En als er niets gebeurt, dan moet er wel een signaal naar het OM uitgaan. Jongens, op deze manier moeten jullie dat voortaan natuurlijk niet meer doen. En dan is dit natuurlijk wel het uiterste middel wat je kan, inzetten. Dankjewel, Thomas Bruning van de NVJ. Ja, het is zover. Met name voor fans van de Rolling Stones. Die hebben er jaren op moeten wachten, een nieuw album. Maar hij is er, Hackney Diamonds. Zo, we hebben een kleine indruk van wat de Rolling Stones hebben gebracht. Er zit zelfs een ballet zit ertussen. Vanaf vannacht om 12 uur gingen de eerste exemplaren over de toonbank in een speciale nachtverkoop in 30 platenzaken in Nederland. Eén van die 30 is Plato in Groningen. Filiaalhouder is Michel Weber, die was erbij. En ook bij hem gingen de platen heel erg goed. Hoe goed ging het vannacht? Nou, ik mag wel zeggen, heel erg goed. Het was bomvol in onze winkel. En rijen voor de toonbank. En allemaal mensen die de plaat kwamen kopen. Dus dat is natuurlijk wel precies wat je wil. Hoe laat stonden ze al in de rij bij jullie? Nou, we hadden eerst nog een release party, zouden we het kunnen noemen. We hadden om 10 uur 2 korte films over de Stones. Onder andere beelden van het Stadsparkconcert hier in Groningen uit 1999. Ja. En vervolgens om 11 uur mochten we de plaat Hackney Diamonds dan over de speakers in de winkel draaien. En dus konden mensen voor het eerst luisteren. Voor die luistersessies. Onder het genot van een drankje en een nootje. En om 12 uur mochten we verkopen. Maar hadden jullie hem daarvoor al zelf gehoord? Of moest het echt op een bepaald tijdstip? Nee, we mochten pas vanaf 11 uur draaien. Dus toen heb ik hem ook pas voor het eerst gehoord, inderdaad. Oh, dus tegelijk met de mensen in de winkels. En hoe was de reactie bij de fans? Sorry, dat laatste verstond ik niet. Hoe was de reactie bij de fans? Bij de mensen die gingen luisteren? Overwegend positief. Ja, mensen vonden het goed klinken. Het is een afwisselend album. Er staan harde nummers op, er staat een ballad op. Er staat een heel oud bluesnummer, achtig bluesnummer op. De productie is erg goed. Het zijn gewoon goede songs die meteen blijven hangen. Dus ik mag wel zeggen dat het volgens mij een heel goed album is voor de Stones fans. Dus ja, bingo zou ik zeggen. Maar overwegend positief. Dus ook een paar die zeiden van nou, laat maar. Nou oh ja, kijk, de plaat is nu een paar uur uit. En er zullen nog meer reacties komen. De mensen die zeggen laat maar, die heb je natuurlijk ook altijd, ja. Wanneer maar dat was niet overwegende toon. Overwegend positief. Wanneer zeggen jullie als winkel van oké, dit is nou een ding om inderdaad 's nachts open te gaan. Want hier komen de mensen wel vooruit hun bed. Of althans, dan blijven ze uit hun bed. Wat zijn de criteria voor jullie? Ja, nou de criteria die liggen niet zozeer bij ons, denk ik, als wel ook bij de platenmaatschappij. Want wij als winkel willen wel van alles organiseren. Maar zoiets moet dan wel ondersteund worden. Kijk, in het geval van de hele grote namen zoals de Stones en de Beatles en U2... en ze zouden nog een paar kunnen verzinnen, dan kan je zoiets doen. Maar ja, bij kleinere artiesten helaas is het minder mogelijk. Het is sowieso opvallend, hè? Want aan de ene kant hebben ze natuurlijk een hele grote campagne voor Spotify. Ik bedoel, ze staan met het shirt bij Barcelona met hun logo, de Rolling Stones. Bij de klassieker zal dat zijn volgende week. Ja. En tegelijkertijd zijn jullie natuurlijk de fysieke verkoop, die ouderwetse vinyl. Is die markt nog lekker en goed genoeg voor goede omzet? Wij draaien erg goed. En dat hebben we denk ik vooral te danken aan de grote hoeveelheid liefhebbers die er nog zijn. Mensen die graag een echt ding in handen hebben, een fysiek ding in handen hebben. Wat je kan kijken, wat je kan ontdekken met foto's, met teksten. En dan is het ook echt in je bezit. En ik denk dat voor heel veel mensen geldt dat toch wel heel veel meerwaarde heeft dan wanneer je alleen maar iets op Spotify kan luisteren. Hoezo zijn jullie een van die 30 winkels in Nederland eigenlijk? Je hoeft niet geen reclame te maken, maar ik ben gewoon benieuwd hoe jullie geselecteerd worden. Nou, we worden gewoon gevraagd. Oh, echt? Of we dat willen doen. Zo simpel is het. Nou ja, kijk, Wat ik net al aangaf is dat zo'n idee ontstaat bij ons. Of dat kan ook ontstaan bij de platenmaatschappij, bij het management van een band of een artiest. Ja. En dan wordt gekeken, wordt er even gepost van is daar animo voor? En wij hebben meteen natuurlijk volmondig ja gezegd. En dan gaan we zoiets gezamenlijk organiseren. En jullie pakken meteen door. Gewoon kiezen en doorkiezen. Er komt vanmiddag ook een pop-up store in Groningen. Nog even een extra winkel erbij. Ja, klopt. Ja, hier om de hoek op de Grote Markt is om 1 uur een pop-up store geopend met alleen maar Rolling Stones spullen. Het is geopend door Leo Blokhuis. En ik zag de mensen van Massa's al staan. En helaas moest ik zelf hier blijven. Ja. In de platen in de Oude Ebbingenstraat. Maar dat was ook wel wat belangstelling voor zo te zien, ondanks het slechte weer. Hoe vond je de plaat zelf trouwens van de Stones? Heb je een favoriet nummer al? Nee, dat heb ik niet. Oh. Kijk, als ik heel eerlijk ben, ik heb heel veel waardering voor de Stones. Het is natuurlijk een iconische band, het is een legende. Dit kan alleen maar slecht aflopen, ik heb heel veel waardering. Wat zeg je? Ja. Dit kan alleen maar slecht aflopen, ik heb heel veel waardering. Maar ga door. Nee, precies wat ik zeg. Ik vind het een fantastische band als het gaat om wat voor fenomeen het is. En hoe goed ze zijn. En hoe ontzettend veel mensen daar heel erg blij van worden. Maar persoonlijk denk ik van ja, ze hebben een paar hele mooie nummers gemaakt. Maar ik heb liever andere dingen. Ja. Maar misschien is dit wel iets voor jou. Moet je opletten. Deze dans speciaal voor jou. Is totaal wat anders dan de Stones. Kijk eens. Voor jou, Michel. Is dit wat voor jou, dit? Nee? Dat is niet direct iets voor mij. Let op. Typisch Groningen, dit. Kaapverdische eilanden. Nelson Freitas. Boloku Pudim op NPO Radio 1. Straks Nino Basilashvili over haar project The HeartSync, waarmee ze op de Dutch Design Week staat. Want wat blijkt, hartritmes van mensen kunnen synchroon gaan lopen als ze bij elkaar in de buurt zijn. En onze vogelkoning Arend Warshuis is weer met de vogel van deze week. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Gert Luuk. De rechtbank in Haarlem heeft 8 mensen gevangenisstraffen tot 3 jaar opgelegd vanwege een vergisontvoering 2 jaar geleden. Het slachtoffer was een 56-jarige man die in Krukius werd klemgereden en al snel bleek dat de daders iemand anders hadden willen ontvoeren. Vermoedelijk had de ontvoering te maken met onderschepping van een grote partij cocaïne in de haven van Antwerpen. De meerderheid van de 200 mensen die 2 weken geleden door Hamas werden ontvoerd en meegenomen naar de Gazastrook zijn nog in leven. Dat zegt het Israëlische leger. Bij de terreuroperatie van Hamas werden ook meer dan 1000 mensen vermoord, voor het merendeel burgers. Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties zegt aanvullend bewijs te hebben gevonden voor oorlogsmisdaden van Russische troepen in Oekraïne. Hierbij gaat het volgens de commissie onder andere om verkrachting, deportatie van kinderen naar Rusland en aanvallen op woningen, treinstations en winkels. Het Kremlin spreekt tegen dat het zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. En in Schotland is een dode gevallen door de storm Babette. De Britse Weerdienst verwacht heel veel regen in korte tijd. En mogelijk krijgen ook Scandinavië en Noord-Duitsland te maken met het extreme weer. De ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen. Ja, het is erg druk op de weg. Vooral in het midden en het zuiden van het land. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baarn en Voorthuizen 16 kilometer file rijden. Er staat daar een auto in brand. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging bijna een uur. En dan veel oponthoud op de A2 op verschillende plekken. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leenderheide. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging een uur. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Maarhees is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht en het kost je 3 kwartier. Dezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht, maar dan bij Born. Hier zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was eerder een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging een uur. En tenslotte de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en Rotterpolderplein. Een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging 3 kwartier. NPO. Dit is tot 4 uur. Vandaag begint in Eindhoven het grootste design-evenement van Noord-Europa. De Dutch Design Week. En daarom heb ik deze week elke week 1 van de ontwerpers te gast. En vandaag is Nino Basilashvili hier. Samen met hoogleraar cognitieve psychologie Mariska Kret. Beide welkom hier. Nino, HeartSync is jouw project op de Dutch Design Week. Je bent er even weg, natuurlijk. Heb je veel reacties gehad op het project al? Ja, ik heb het al vaker geëxposeerd. Ja. En ja, ik krijg altijd wel. Er komen altijd wel mensen naar me toe. En ik kan ook wel zien hoe ze erop reageren. Maar dan komen ze naar me toe en dan vertellen ze van of dat ze het heel erg bijzonder vonden. Of dat ze het heel spannend vonden. Dus ja, wel goede reacties gehad. Kijk, het gaat erom dat je een installatie hebt waarbij mensen dus hun hartritmes kunnen synchroniseren. Leg me uit hoe het zit. Hoe werkt dat? Ja, en dan ga ik zo meteen ook Mariska vragen. Natuurlijk. Om meer het wetenschappelijke kant ervan te belichten. Ik kwam 5 jaar geleden denk ik een onderzoek tegen door de HeartMath Instituut over hartslagsynchronisatie. Dat het kon. Dus dat harten kunnen gaan synchroniseren. Iedereen heeft een unieke hartslagritme. En dat verandert ook op een dag. Maar als je een verbinding voelt met iemand, dan kunnen de harten dus naar elkaar toe gaan lopen. En ja, misschien kan Mariska daar ook iets meer over. Voordat ik naar de technische uitleg ga, ik eerst bij jou. Okay. Waarom intrigeerde jou dat zo? Ik was op zoek naar een symbool voor een diepere verbinding tussen mensen. Waarom? Ja, heeft te maken ook met mijn achtergrond. Ik ben naar mijn ouders zijn toen ik 3 jaar oud was naar Nederland gevlucht vanuit Georgië. En ik ben eigenlijk sinds kleins af aan heel erg bezig geweest met vragen over verbinding. Hoe is het om verbinding te voelen? Hoe is het om niet verbonden te voelen met waar je bent? En bestaat er iets wat voorbij gaat aan identiteit, oordeel, taal? En zo ja, was ik op zoek naar een diepere verbinding. Want ik heb die voor mij wel gevonden. En ja, toen zag ik het onderzoek. Dacht ik van, dit moet ik praktisch maken. Dit en moet waar ik zichtbaar heb jij jouw maken. Verbinding gevonden? Ik heb een verbinding gevonden of gevoeld die dieper gaat dan identiteit. Dus je kunt je verbonden voelen met iemand omdat hij op je lijkt. of omdat hij dezelfde dingen leuk vindt. Maar je kunt ook iets voelen wat voorbij daaraan gaat. En dat voor mij is wel hartslagsynchronisatie een uitingsvorm van. Je kunt alleen maar met iemand in een ruimte zijn en eigenlijk verbinden en synchroniseren met elkaar zonder dat je zelfs iets weet van die persoon. En verbinden houdt in niet per se met elkaar praten, maar gewoon elkaar voelen in de ruimte. Ja. En je bent dus sensitief. Ja. Oh, ja, dat zou ik wel zeggen. Ben je hoogsensitief? Dat denk ik wel. Ik heb nooit daar een officiële diagnose voor gehad. Laat me zo zeggen, verandert jouw gemoedstoestand als je het gevoel hebt dat iemand in de ruimte niet jouw energie heeft? Voor mijn gevoel, ja. Dus daarom ben je dus geïnteresseerd als iemand wel heel erg jouw gevoel heeft, om te kijken of je daar ook fysiek of je het kan oproepen misschien? Ja, nou ja, zeker weten. Maar ook, ik geloof ook wel echt dat we allemaal meer gelijk zijn dan verschillend. En dat hopelijk de toekomst is naar meer verbinding. Dus ja, het is iets persoonlijks, maar het is ook meer een grotere visie voor de wereld. En hoe is die installatie die je gebouwd hebt uiteindelijk? Ik bedoel, wat gebeurt er? Wat zie ik? Ja, je hebt dus een cirkel. En daar gaan 10 mensen zitten. Ze krijgen elke een hartslagclip op die live hun hartslagdata meet. En dan zien ze in de eerste instantie hun eigen hartslag. En in de vorm van rimpelingen om hun heen. Dus in de vorm van visuals, projectie. En dan gaat het over naar de eigenlijk synchronisatiewaarde van de groep. En hoe meer de groep is gesynchroniseerd, hoe meer je dat eigenlijk terugziet in de visuals. En hoe meer dat ook weer effect heeft op de mensen die er zitten. Maar moet de groep zijn best doen om gesynchroniseerd te raken? Of gebeurt dat gewoon? Ja, dat is eigenlijk een vraag die ik heel vaak krijg. Ja. Maar kan Mariska me zo meteen ook wel op aanvullen? Nou, misschien meteen cognitieve psychologie specialist Mariska Kret. Is dat iets wat je gewoon aan kan zetten? Of is dat iets wat mensen in elkaar oproepen? Ik denk dat het met name automatisch gebeurt. Maar je kunt je er wel voor afsluiten. Afsluiten? Ja, als je je niet openstelt voor een ander. Als je heel erg focust op wat de ander anders maakt van jou bijvoorbeeld. Dan zijn dat dingen die in de weg staan van zo'n synchronisatie. Dus je kan ook echt fysiek onpasselijk worden van iemand? Ja, dat zeker. Dat is wat er gebeurt? Ja. Waarom doet ons lichaam dit? We spiegelen als mens, eigenlijk als sociaal dier, voortdurend. Elkaars gezichtsexpressies, lichaamstaal. Jullie zitten nu precies hetzelfde met je hand op je kin. En nu lachen Bert jullie. En ik zijn ook helemaal in sync. We zijn in sync. Ja. Jullie lachen altijd. Precies op hetzelfde moment. Als je er heel erg bewust van wordt, wordt het een beetje ongemakkelijk op een gegeven moment. We zaten gewoon echt hetzelfde te zeggen. Oh, maar we maken elkaar zin af. Dat gebeurt voortdurend. Dat gebeurt voortdurend en daar zijn we ons niet van bewust. Ja. Maar dat gebeurt dus ook op niveaus waar we ons echt totaal onbewust van zijn en waar we ook volledig geen controle over hebben. Zoals bijvoorbeeld die hartslag. Onze hele communicatie is toch grotendeels non-verbaal? Zeker, ja, absoluut. De woorden die jij nu zegt en de gebaren die jij nu maakt, wat is de verhouding? Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Zeker ook omdat we nu bij de radio zijn. Dus ik moet heel erg letten op wat ik zeg. Ja. Want mensen luisteren nu eenmaal en zien. Ik heb wel eens gehoord 70-30. Ja, dat is inderdaad Merabian die dat inderdaad in een nummertje heeft gevat. Maar ik denk dat de werkelijkheid wel wat complexer is dan dat nummertje. Maar goed. Maar jij vroeg van waarom doen mensen dat? Ja. En maar eigenlijk, waarom doet je lichaam waarom dat? Waarom doet je lichaam dat? Ja, dat spiegelen, dat heeft een evolutionair voordeel. Eigenlijk zijn alle dieren voortdurend bezig met de wereld om zich heen te proberen te voorspellen. En ook de sociale wereld. We willen graag weten wat de ander gaat doen. Zodat we daarop kunnen anticiperen. En zodat we ook beter om kunnen gaan met een gevaar bijvoorbeeld. Precies. En doordat je spiegelt, op welk niveau dan ook, gezicht, lichaam, hartslag, word je letterlijk een klein beetje meer zoals de ander. En daardoor wordt de ander makkelijker te voorspellen. En ja, dat heeft in verschillende situaties heel erg veel voordelen. En ja, maakt de hele interactie makkelijker, soepeler. Waarom vind jij het project van Nino interessant? Want zij maakt dus, alsof je er niet bij bent, hè? Zij maakt het dus inzichtelijk wat er met een groep mensen gebeurt. Ja. Bijna, je moet wel heel veel doen, wetenschappelijk zijn, maar bijna wetenschappelijk. Ja, ik vind twee dingen. tenminste twee dingen. Het eerste is dat ik het heel erg leuk vind dat op deze manier wetenschappelijke kennis naar het brede publiek wordt gecommuniceerd. Dus dat zoiets als hartslagsynchronisatie bestaat. Dat komen nu veel meer mensen dankzij Nino te weten. Mm-hmm. Maar voor de mensen die daadwerkelijk in haar installatie zitten en zien wat er gebeurt, is het ook heel waardevol. Want die maken het gewoon mee. Die zien dat hun hart synchroniseert. En die zien het onzichtbare. Het onzichtbare wordt zichtbaar gemaakt. Maakt het uit of je dit met meerdere mensen doet of dat je dit met z'n tweeën doet? Die vraag kan ik op heel veel verschillende manieren beantwoorden. Als wetenschapper denk ik meteen aan alle ingewikkelde statistische analyses natuurlijk. Maar ik denk niet dat jij dat bedoelde. Nee, ik bedoel heel erg pragmatisch. Dus het moment dat ik samen met één iemand... Stel dat Arjen en ik met z'n tweeën daar in die ruimte zijn. Of je dan ook net zo snel die synchronisatie... toch misschien wel sneller dan wanneer wij dat met z'n vieren zouden doen. Hangt heel erg van de context af. Ik heb een keer samen met een promovendus onderzocht... wat de rol is van hartslagsynchronisatie tijdens een blind date. Dat hebben we op Lowlands gedaan. Oh. En toen hebben we niet alleen het hart bekeken. We hebben gezichtsexpressies, lichaamstaal... en nou ja, 100.000 factoren meegenomen eigenlijk in het onderzoek. En bleek dat de synchronisatie op dat volledig onbewuste niveau... die hartslag, de beste voorspeller was voor het slagen van een date. Oh, echt? Dus bijvoorbeeld een glimlach. Er was eigenlijk totaal geen verband tussen... een glimlach en diegene de ander leuk vond of niet. Maar die hartslag, dat was voorspellend. Ik kijk meteen naar jou, Nino. Dus dit kan je gewoon gebruiken in je dagelijks leven. Of het gaat iets dieper dan dat, hè? Ja, ik ook elke keer als ik met Mariska spreek... raak ik ook weer verwonderd over de complexiteit... maar ook de simpliciteit hiervan. Hmm. En ook, ze zei eerder van, je kan het afzetten. En dat is ook wel iets wat ik heb gezien... dat ook als je het hebt over een goede hartslagritme... of in het moment zijn of je goed voelen... eigenlijk laten gaan en je goed voelen in het moment is beter dan... het is eigenlijk meer ontspannen dan als je gestrest bent. Dan heb je eigenlijk iets erbij. Hmm. Dus je moet iets eraf halen in plaats van iets erbij doen. Dus je vroeg, moet je moeite doen? Juist ontspannen, geen moeite doen. Geen moeite doen. Ja. Wat hoop je dat de mensen, als ze bij jou in een installatie geweest zijn... in Eindhoven bij Dutch Design Week... wat hoop je dat ze overhouden aan kennis of aan gevoel of jouw installatie? Ja. Ik hoop dat ze inzien dat mensen dus meer gelijk zijn dan verschillend. Hmm. En dat ze dat ook echt voelen. Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Als ik in de gezichten van mensen zie... van ze hebben echt een soort van rust of een verbinding... of een synchronisatie ervaren, dan denk je echt van wauw. En als ze naar me toe komen met een heel mooi verhaal... dan denk ik, hier doe ik het voor. En natuurlijk, wetenschap is heel leuk. En de technologie vind ik ook heel leuk eraan. Maar het is meer een... gelegenheid. Het is meer een middel dan dat het een doel is. En mijn doel is wel echt die synchronisatie en die verbinding. En als dat lukt, dan ben ik super blij. Nino Basilashvili en hoogleraar cognitieve psychologie Mariska Kret. Gaat goed met die namen. De installatie van Nino is tijdens de Dutch Design Week te zien in het Philips Museum. En meer informatie over spiegelgedrag is te vinden in het boek Tussen glimlach en grimas van Mariska Kret. Dank jullie wel, allebei. Tot 4 uur. Umberto Tan. Make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Ja, dit is een fenomeen hoor, deze vrouw. Taylor Swift, dit van komt album 1989. Ze heeft 100 miljoen luisteraars per maand op Spotify. En ze heeft nu een speelfilm uit van meer dan 3 uur... waar wereldwijd echt tienduizenden naartoe gaan. De Taylor Swift Era Tour film in de bioscoop. Fenomeen Blank Space. Nieuws via de NOS. Je hoort al op deze zender. Het is bekend tegen wie de Ajax-vrouwen het opnemen in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers treffen Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma. We nemen het door met analist Leon Stendler. Welkom. Goede loting. Althans, goede clubs. Ja, dankjewel. Ja, nou, ja, eigenlijk daar zeg je meteen de kern. Goede clubs, denk als je het vanuit commercieel oogpunt bekijkt. En wat voor namen deze clubs hebben. Ja. Sportief gezien denk ik dat Ajax toch wat andere clubs had gehoopt te treffen. Ja, maar ja, dat zeggen ze toch, dat cliché. Ja, als je de Champions League wil spelen, moet je van iedereen kunnen winnen. Ja, dat is wel zo. Maar het is wel lekker om, om bijvoorbeeld een Slavia Praag tegen te komen in plaats van een Paris Saint-Germain. Om in ieder geval die kwartfinale te kunnen gaan halen. Want het is wel echt een hele zware loting voor Ajax. Ja, het is wel echt zwaar, hè? Hoe staat Ajax internationaal bij de vrouwen vergeleken met Paris Saint-Germain, Bayern München en Roma? Ja, dan staan wij wel een stukje daaronder. En het, überhaupt het feit dat de groepsfase gehaald wordt. Ja, dat is echt al historisch in de nieuwe opzet van de Champions League. En knap, want we zijn gewoon nog niet zo ver. Het eredivisieniveau is gewoon nog niet het niveau dat bijvoorbeeld in Engeland of in Frankrijk of in Duitsland wordt gehaald. Dus het zal echt aanpoten worden. En natuurlijk, ik verwacht wel tegen een van die clubs dat er verrassend resultaat zal worden gehaald. Maar deze groep overleven, ja, daar zie ik het heel somber in. Maar het had ook erger kunnen zijn met Lyon of Barcelona nog erbij of zoiets dergelijks, toch? Nou ja, dat is eigenlijk de een. Want we zaten natuurlijk, je hebt 4 verschillende potten. Ajax zat zelf in pot 4, maar in pot 1 zit dan Barcelona, Lyon, Chelsea. En dat is eigenlijk de enige pot waarvan ik dan denk, nou, dan het liefst Bayern München. Ja. Die valt mee. Maar die andere twee, ja, daar hebben we eigenlijk steeds het beste team te pakken. Dus dat is waar het hem in zit. Want je moet eerst of tweede worden om natuurlijk door te gaan. Ja, dat wordt wel echt pittig, hoor. pittig, maar heerlijk. Dankjewel. NOS-analyst Leone Stentler. Dank je. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Zo, de snavels zijn afgesloten. Maar we gaan niet uitsluiten dat je niet meer over snavels gaat hebben, toch? Niks. Je gaat niet meer je snavel houden. We kunnen niks uitsluiten. Natuurlijk niet. Hey Umberto. Ja. Kijk eens naar buiten. Ik kijk naar buiten. En wat zie je dan? Vreselijk weer, hè? Ja, het is regen. Windkracht 6, 7, huilende wind, regen. Jij wordt hier blij van, hè? Dat niet zozeer, maar ik wil dat je even voorstelt... Ja. Dat er, as we speak, over een ruige Noordzee... vogeltjes van pakweg 10 gram, twee suikerklontjes... vanuit bijvoorbeeld Groenland onderweg zijn richting... het vasteland van Europa. Hoe of vanuit dat? Scandinavië. En omdat de drang om te migreren, om naar het zuiden te trekken, wordt in deze tijd van het jaar bij bepaalde vogelsoorten zo groot dat ze op een gegeven moment moeten. Weer of geen weer. En ik heb daar even. Ik ben even net op een site ben ik gekropen om jou dat even te laten zien. Kijk, hier zie je de temperatuur op dit moment in Noord-Europa. En de afgelopen dagen is er een enorm koufront. Is er eigenlijk boven Noord-Europa, heel Scandinavië, Noordoost-Europa gekomen. Echt de temperaturen onder het vriespunt. En je moet je voorstellen dat vogels die afhankelijk zijn van insecten voor hun voedsel. Bessen. En op een gegeven moment hebben ze niets te eten en moeten ze naar het zuiden. En als ze dat te laat doen, die oversteek maken, bijvoorbeeld van Zuid-Scandinavië naar de warmere West-Europa, ja, dan hebben ze een probleem. We moeten ze zien te overwinteren in Scandinavië in de bittere kou. En dan kunnen ze dat wel eens niet overleven. Dus op een gegeven moment, je moet het zien. De belangrijkste trigger die dit bij vogels in werking stelt, is een soort schakelaar, zo moet je het zien, ja, in hun onderbewustzijn. Dat kan ik het best uitleggen. Die door licht wordt getriggerd. En dan op een gegeven moment gaan de dagen korten. En dan gaat die schakelaar in het onderbewustzijn wordt omgezet. En dan gaan die vogels migreren. Eigenlijk net zoals je auto dat doet als hij in bepaalde lichtsterkte komt. Dat hij soms een extra licht geeft. Als hij donker is. Heeft jouw auto dat niet? Oh. Nee, ik heb niet zo'n fancy auto als jij, Umberto. Maar dat is al zich meteen fascinerend. Maar wat nu, oktober, is die vogeltrek bereikt een soort climax. Op dit moment krijg je de grootste aantallen vogels die over Nederland trekken. Rotganzen van het Tamil Schiereiland in het noorden van Rusland. Miljoenen lijsters uit Scandinavië. Tapuiten, de Groenlandse ondersoort. Dus uit Groenland en Noord-Canada. Die over de Atlantische Oceaan trekken. En dan inderdaad nu door Nederland komen onderweg naar West-Afrika. En zelfs een vogeltje die gewoon op jouw balkon zit. Een pimpelmees bijvoorbeeld. Die ook? Pimpelmees uit Estland, Letland. Dus Baltische Staten die richting West-Europa die trekken. Die komen hier? Ja, een paar dagen geleden liep ik nog in de duinen. En dan loop je in een kaal, in de zeereep. Kaal duin, helmgras. En dan was een goede dag met trek, vinken en lijsters in de lucht. En op een gegeven moment zie je dan een groepje... piepkleine vogeltjes zie je op 50 meter hoogte of zo zwoegen tegen de harde tegenwind in over het kale duin. En dan kijk je door je kijker en dan zie je dat pimpelmees zijn. En dat plaatst die pimpelmees in een hele andere context, vind ik. Ik bedoel, je moet je dus voorstellen, heel veel vogels die jij en ik, of ja, ik niet, maar jij. Ja, die ik. Als gewoon een vogel die jaar rond in jouw achtertuin zit. Ja. Of op je balkon, de houtduif, de merel, pimpelmees, roodborst, de winterkoninkjes. De noordelijke populaties van die soorten leggen gigantische afstanden af om te trekken. En je moet dit zo, ik het best kan uitleggen als je een elastiek uitrekt naar boven, ja, en dan loslaat, dan schiet het heel ver door naar onder. Ja. Als je het klein beetje uitrekt, niet zo ver door naar onder. Vaak de noordelijke populaties van een soort trekken het zuidelijkst. Dus de houtduiven, merels, mezen van Centraal Finland, Zweden, trekken helemaal misschien wel door tot de Atlas in Noord-Afrika. Gaan onze, om het maar even zo te zeggen, onze pimpelmezen en roodborstjes, trekken die dan ook weg? Of is het hier goed genoeg? Deels. Maar je kan ook inderdaad, mensen zeggen, ja, dezelfde roodborst jaar rond in mijn tuin. Dat is misschien ook zo. Maar ja, diezelfde roodborst krijgt wel gezelschap van misschien wel 5 andere roodborsten tijdens de trektijd. En die komen overwinteren. En nu ook, dit getik en gepruttel, als je hierop let, roep je van roodborsten. Nou, dit hoor je jaar rond in Nederland best vaak. Maar let maar op deze tijd van het jaar. Als je gaat wandelen in de duin. En zeker na zo'n periode van slecht weer. Want die vogels vliegen liever niet door het slechte neer. En dan strijken ze neer in de duinen. Dan iedere 20, 30 meter hoor je wel dit getik en gepruttel. Omdat ons land wordt op dit moment overspoeld door dus roodborsten, merels, zanglijsters uit de noordelijke regionen. En ook zoiets als een houtduif. Dan denk je, nou, een houtduif, nou, die trekt toch niet ver? Nee. Nou, een paar dagen terug op een telpost. Dus overal in Nederland zijn telposten waar ze die vogels tellen. Hadden ze een ochtend of een dag met meer 150.000 houtduiven die dan naar het zuiden trekken. En die trekken niet tot België of zo. Maar die trekken helemaal door, soms tot aan Noord-Afrika, tot aan de Atlas. Zo heb ik wel eens een kramsvogel. Oh. Dat is een lijsterachtige. Die nu, dat is de soort, vind ik, van eind oktober. Met prachtige tjakkende geluid. Het is een soort uit de kluit gewassen merel met opvallende witte oksels. Ja, dat is echt een beest dat associeer je met het Scandinavië. En die overwintert ook bij ons. Nou, ik was een keer op een archeologische reis in Luxor, in Egypte. Ik zag een vogel voor mij in een struikje landen bij zo'n tempelcomplex. Ik kijk en tot mijn stomme verbazing is het een kramsvogel. Een vogel die broedt ergens in de bossen van Siberië en Scandinavië. En dat laat wel zien hoe fascinerend dat is. En het mooie is, eigenlijk 90% hiervan zien wij niet eens wat gebeurt 's nachts. Nee. En hoe die vogels dat allemaal gaan doen, dat ga je de volgende keer vertellen. En dit is de opmaak voor de trilogie over het hoe, het waarom en van de vogeltrek. Oh, dus wow. Dit was het hoofdstuk verwondering. Kijk, Berto. Nino, kijk, die hartsynchronisatie is ingewikkeld. Maar die vogeltrek, echt. Ja. Dankjewel, Arjan Dwarshuis. Het mooiste wat er is, hè? Het mooiste fenomeen ter wereld. De meest massale verplaatsing van dieren op aarde. Schitterend. Dat kan je in Nederland zien. Maar Suzanne Bosman blijft gewoon zitten bij 1 Vandaag. Tot zo. Afrotros, de omroep voor ons. De warmste september ooit gemeten. Er zou wereldwijd zelfs een bosbrandrecord zijn. Zomers droger en de winters natter. NPO Radio 1 is op zoek naar het coolste idee van Nederland. Wat kunnen we zelf doen om met de opwarming van de aarde om te gaan? Alle praktische, grappige of vernieuwende ideeën zijn welkom. Geef ze door via nporadio1.nl of kom langs. Morgen maken we live radio vanuit het centrum van Amersfoort. Samen met experts kiezen we daar het coolste idee van Nederland. Kijk voor meer info op nporadio1.nl. Wie luistert, weet meer. Ster. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Vanavond. Indonesië roept. Eind 1949 geeft Nederland de strijd om Indonesië op. Mijn opa ziet het tandenknarsend aan als chefstaf van de troepen. Na nog 1 geheime opdracht vertrekt hij naar het vaderland, waar de verwerking van het koloniale verleden kan beginnen. Vanavond 21:15, NPO 2. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. 4 uur. NPO Radio.